Discovery Good Like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Üdvözöllek benneteket, itt Kavöri, és ez pedig a 158. adás. Gondoltam, egy kis rejtvény lesz a cím, de tökre nem, nagyon ügyesek voltatok, és szinte egyből megfejtettétek, hogy Alexo Tokefus videójának a legújabb címét raktam be a 158. podcast címére is. És hát igazából itt van velünk, nem mondom, hogy mindenki, de sokan. Tehát például egy Lali. Sziasztok! Egy Alex. Sziasztok! Én nem hallottam Alexet. Egy Papi. Ne, sziasztok! Azt mondtam, hogy sziasztok! Hát én esküszöm, nem hallottam. És kérdezzük papi, meg a közönséget. Igen, Papi. Papi, mondtalak? Igen, igen, mondtál. Még be is köszöntem. Nem, Papi, elég volt ebből. Tessék köszönni. Jókorom! Jó estét kívánok mindenkinek! De nem úgy kell, de úgy kell. Paplovak vagyok, és ez itt a podcast. Jó napot kívánok! És így nyúlik, mint a takony, tudod, és így soha nem ér véget. Jó étvágyat! És akkor már régen éhen haltál, mire ez. Igen, tehát ez a kíván, és ki elnyúlik. Lemerül az akkor, hogy Megvan a csengő hang. Megvan az a videó, ha már csengő hang, kedves paplovak. Megvan. Meghalt szegény néző, miközben hallgat a röhögésedet a buszon. Tehát igen, tehát az a baj, hogy amikor hallod, annyira kellemetlenül éreztem magam, hogy bele tudom képzelni magam ebbe a szituációba, hogy kirántódik a srácnak a fülese, van egy ilyen animált videó, és kirántódik a srácnak a fülese, és hallod, rohadt jól van megcsinálva egyébként a videó, nekem nagyon tetszett. És meg van most hirtelen kéznél ez a videó? Ne, az a baj, hogy nincs, de mindjárt megkeresem, csak amíg beszélek, addig nem akarom megkeresni, hogy ne akadjak bele, de hát sikerült így is, úgyis. Tehát, hogy kihúzódik a srácnak a zsebéből a telefon, mert beleakad a táskája a székbe, és kihúzódik a jack dugó ugye a telefonból, ami az új iPhone-on természetesen nincs. És... ott nem tud kihúzódni, ott csak a lightning kábel tud. De az a lényeg, hogy tovább játszott, tehát azért a legtöbb okostelefon már tud ilyet, hogy kihúzod a jacket, akkor ugye abba hagyja, hogy ne legyen kínos. Tudod? Tehát, igen. És hogy az volt a lényeg, hogy kihúzódott a jack dugó a telefonjából, és amint kihúzódott, én iszonyat hangosan röhögtem a hangszóróban, és hát ez a buszon történt, és mindenki őt nézte, és így eszembe jutott, hogy de gáz! Hogy én mekkora gáz vagyok, nem? Tehát, hogy így az én röhögésemet hallgatta egy busz, és hogy mekkora égő a srácnak. Tehát én érzem magam kellemetlenül, hogy így röhögök, komolyan. Ez nem szerintem ilyen... semmi baj nincs ezzel. Ez ilyen simán filmbe illő egyébként ez a jelenet. Szóval ez már az hiányzott, hogy pont egy ilyen mondjuk egy zombi apokalipszis közepén csendben lootoljátok a izét. A ládákat pakoljátok ki, és akkor kihúzódik a jack dugó, és igen, Alex röhög, és én röhögök, és emiatt halnak meg. Tehát, hogy ez... tehát a probléma inkább az, hogy így, tehát én nem tudom. Tehát engem kiskoromban mindig iskolában főleg cseszegettek miatt, hogy hangos vagyok, meg dörmögő hangod van, meg kussoljál. És ez így bennem marad. Hogyha valaki észrevesz, hogy hangos vagyok, akkor így, hogy nem én voltam. Persze mindenki tudja, hogy én voltam, de nem. De amúgy szerintem ez semmi baj nincsen, hogy valaki hangos vagy nem hangos. Mármint, hogy vannak olyan kultúrák, ahol... Amíg fülesen van, igen. Amíg kicsit modernebb telefonod van, addig nem gáz. Nem, de hát most őszintén szólva, szerintem ez tényleg tökre nem para. Mármint az, hogyha valaki jókedvűen tud nevetni, az egy jó dolog. Az már nagyon-nagyon gáz, amikor az ember eljut addig, hogy nem tud jókedvűen nevetni dolgokon. Persze, nyilván csak. Tehát ezt, amikor egy busz hallgatja, hogy én röhögök egy hangszóróban. Tehát, érted. Tehát, hogy az így, nem tudom. Hát, na. Szóval igen. Szóval két hét telt el, ez a második. Köszi, hogy megosztottad velük, hogy két hét elteltével, ez a második hét. Ez a második hét, és hogy Mizu, ez a kérdés következő lépés. Következő lépés kérdés. 10 000 forintért. Igazából elég sok minden van. Ugyan aránylag elég sok mindenről is tudnék most beszélni. Ne törzs magadba. Nem, de nem akarok. Igen, annyi minden történt, de nem akarom elmondani. De milyen, nem, mert... Csak olyan. Kávára az élet szerintem úgy megy, hogy fel kell tépni a sebeket, és akkor így beindul. Igen, igen, az a probléma, hogy nem akarok. Kavarinél szerintem elejted azt, hogy amerikai elnök választás, akkor már úgy vakargatod azt a bizonyos sebet, ami mindjárt kifakad és elkezd. Igen, igen. Szó. Igen. Pedig ennyire azért nem is érdekel. De azért eléggé képben vagy. Igen, mondhatni. Hát követem a híreket. Azért az egy fontos momentum szerintem mindenféleképpen. Hát igen, az a baj, hogy a nagy vizen túl... két rossz közül kell választani, és mindegyik rossz hatással van ránk. Tehát, Csak ott van. Nem, ez mindenhol van, csak most Amerikában eddig nem két nagyon rossz között kellett választani. Annyira jó választás van, basszus. Rengeteg jó jelölt közül tudunk választani. Egyszerűen nem tudom eldönteni, melyik a jobb. Általában azt szoktuk hallani, hogy melyik a rosszabb. És most Lalitól kikaptunk. Igen, Lalitól kikaptunk teljesen. Ja, ilyen fura hangon. Jó, hát én például voltam Mondokonon. Igen, na én pont ezt akartam kérdezni, hogy would happen at Mondokona? És... Ez nekem egy nagyon fura... Alexből jobban ki tudtam volna ezt nézni, Kaveri. Hogy Mondokonra elmegy? Aha. Én elmennék Mondokonra, ha nem... Na most ebben nem menjünk ám bele, de... Hát Alex a világ végén lakik. Az egy dolog. Mellette kettővel. De figyelj, Alex, jogsi, autó, padlógáz. Igen, ez főleg így remek menet lesz. Majd telefonálok. Nem, de figyelj, ugye mai hír volt az, hogy Himesházán, ahonnan az egyik aktuális legnagyobb autóversenyzőnk származik, lent van Baranyában. Tehát Himesházán egy 80-valahány éves nyugdíjast GTA-s dizájnnal kergettek a rendőrök, és nem tudták elkapni. Hogyha ez megtörténhet, akkor az is megtörténhet, hogy Alexnak egyszer lesz egy jogosítványa és egy személygépjárműve. Használja, nem? Hát gondolod Alexnak lesz valaha jogosítványa? Hát persze, hogy lesz. A kérdés nem ez. Hanem, hogy merre hallod, Lali, hogy szoktad a... hogy szoktad a show notes-ot berakni? Most már látok, most már lehet jogsim, tehát ez nem... Attól, hogy én nem szeretem az autós játékokat, az nem azt jelenti, hogy én nem szeretném megtanulni vezetni, tehát, hogy most sem azért nem végzek el jogsit, mert nem szeretnék, hanem mert most jelen pillanatban nem tudom megengedni, úgyhogy... Úgyhogy nincs jogsim! Viszont amin van... Az egy keveri ezen a podcasten, aki nem meséli el a mondokonos élményét, mert ő pont olyan ember, aki ilyen helyekre nem megy, úgyhogy azt szeretném hallani. Egy pillanat, csak most rakom be a show notes-be ezt az Alex animáció videó, jó? Igen, az mindenképp, tehát az csekkolja, az rohadt vicces, tehát én... Kár, hogy nem tudtam kommentelni. Jó, várjatok, szolgálati közlemények, most jut eszembe. Most jut eszembe, szolgálati közlemények. What? Az van, hogy újra csináltam a podcast.hu-t. És már... nagyon jó lett. Jó lett? Tetszik egyébként? Nekem nagyon-nagyon tetszik. Tulajdonképpen lefaragtunk belőle mindent, ami felesleges volt. Tehát tulajdonképpen semmi más nincsen, csak a podcast. És valószínűleg ez nem is lesz máshogy. Tehát csak egyszerűen híreket lehet bennem... Tehát a híreket, ha esetleg posztolunk valamit, azért ez ilyen túl sűrű nem fog előfordulni. Illetve a podcastes adások kint lesznek, illetve itt kint vannak. Ott várjuk egyébként a hozzáfűzött mindenféle ilyen kommenteket, tehát itt fogjuk mindenféleképpen nézni. És valamiért a videó lejátszó nem játssz el a videót, de majd mindjárt után nézek, hogy miért. Igen, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy a show notes automatikusan frissül végre. Tehát, hogyha berakunk valamit, akkor az ott lesz. Így van, tehát nem kell külön ráfrissítgetni semmi, hanem automatikusan az frissülni fog. Ezt is megoldottam. És hát szerint az összes podcast fönt van, tehát nem újra kezdtük az egészet, a kommentek se tűntek el, tehát minden megtalálható, ahogy annak rendje és módja. Nekem van egy kérdésem. Igen? Nincs valami archívum? Archívum? Milyen archívum? Legalábbis én raknék az oldalra, szerintem. De milyen archívum? Hát, hogy olyan, tudod, olyan kis kockákba, vagy egy listába végig lehessen pörgetni mind a 200 adást, és akkor, hogyha de valamelyik... De végig is lehet. Hát jó, csak ez így baromi sokáig tart, nem? Miért tart sokáig? Hát mert mondjuk a 92-est egyből nem tudod kiválasztani. A 7. oldalon járok, és ez még mindig a 128. adás. Azért kérdezem. Hát... Hát... Érted, hármasával lehet haladni. Én most... Ja, értem. Tehát, hogy egybe megjeleníteni mindet, kilistázni? Hát egy, vagy ilyen pici ablakokban, mit tudom én, kiférjen 50 darab egy oldalra, mert hogyha, mit tudom én, téged a 30-as érdekel, akkor itt kattingatsz egy percig, nem? Hát arra gondoltam egyébként, hogy egy keresőt berakok. Vagy kereső, az is jó. Mondjuk, jó, azért nem mindig sikerült elnevezni az adást. Igen, én is most így belelapoztam, és így a... És így van egy csomó adás, aminek nincs is neve, csak 67, 68, 69. Igen, Podcast 13. Meg hát most, és most belegondolsz, hogy figyelj, ránézel ennek az adásnak a címére, na ezt keresd meg. Tehát, hogy ez... Tehát azért ez... Ja, tényleg, mi ez az adás név? Mindig erről beszélünk, de most nagyon érdekel. Az van... Mert kilóg hogy... az oldalról. Tehát ez most kilóg, igen, viszont... Erre keresél rá, hallod? Megvan az az adás, ami így 0-1-0-0. A kedvenc epizódom, amikor 0-1-0-0-0-0-1-1-0-1-0-1-1-1-0-0... Tudod, és ilyen 30 percig. Hú, az tényleg jó volt. Hát az van, hogy ez bináris. Tessék szépen kimásolni és letranszkódolni. Viszont szolgálati közlemény, igen, tehát podcast-es oldalt megcsináltam. Érdemes körülnézni jól. A copyright-ot olvassátok el, ha valamit fel szeretnétek használni az oldalból. Nagyon fontos, a Lenna footerben nagyon fontos információkat helyeztem el. Illetve hát... rólunk is megtaláljátok az elérhetőségeket, ami ugye publikus, meg ami nyilvános. Nem nagyon akarunk ennél bővebben, tehát ilyen komolyabb oldalt csinálni, mert egyszerűen a podcast az tényleg ez. Ha néha lehet, hogy majd posztolgatunk mindenképp, rá. Tehát, hogy a... Igen, igen. Könnyen, az... könnyen át tudjuk nézni. Úgyhogy, úgyhogy ja. Vannak pólóink ismételten, a leírásban is benne vannak, illetve a weboldalon is megtaláljátok őket. És nagyon köszi, hogyha ha vásároltok, akkor azzal minket támogattok. Úgyhogy nagyjából ennyi volt a szolgálati közlemény. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Nekik itt a végén tök olyan hangulata volt, ahogy így mondtad, hogy és akkor így, hát így ennyi a közlemény. És hát örülök, hogy itt voltatok. Egyébként elmeséljem akkor ezt a mondokonos történetet? Persze, mindenképpen. Nem. Ugye az van, hogy én még nem voltam azért ilyenen. Egy kicsit nekem azért ez így... Annó össze volt rakva a Play IT-val, azt hiszem azon kim voltál ám. Hogy nem voltál akkor kint? Még volt a nagyon kezdetleges, nem is Play IT volt, de Play IT voltam, Play IT, és még egy nagyon kezdetleges verziója össze volt vonva a mondokonnal. Ja, igen, igen. Talán. Na jó, de most akkor nem arra mentem ki. Az még szerintem a... Ott a millenárison volt, nem? Az, fú, nem tudom. Szerintem az még a millenárisos mondokon nem volt. Nem, a Hung Expo-n volt. Nem, Hung Expo-n szerintem már nem volt ilyen beöltözősdi. Hát ott volt még, amikor a Disney megvette a LucasArts-ot. Igen, és ment a gyerek ilyen, Görkoriba. Ment a Görkorival. Az nekem is megmaradt. Igen, igen, az az egy, ami nekem így ebből megmaradt. De így direktbe, így még soha nem mentem ki, tudod, hogy hú, akkor most elmenjünk a mondokorra. Aztán kicsit megmondom őszintén, tartottam is. Mármint, hogy azért ez enyhén szólvasom az én közegem. Úgy éreztem, és azért én még ezt most is így érzem. Viszont Viszont mindig érdekes egy ilyen teljesen más szubkultúrába belecsöppenni, mert azért azt nem mondanám, hogy teljesen idegen volt tőlem minden. Ugye egy csomó de hogy mindent... te nem a fantazis vagy, hanem a sci-fi is, azért ezt tegyük hozzá, ez meg inkább a fantazis réteg. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, lehet, mondjuk, igen, többségében volt. Majdnem, de hogy... Igen, értem, mit akarsz mondani, de például volt... Ez a cosplay, ez karakterek, stb. Igen, de hát, hogy például volt Doktor, tudod, a Doktor Who-ból, volt Star Trek például, volt egy egész legénység, és ott részegen, hát nyilván csak imitálták, de rendesen Star Trek ruhába, meg mindennel mentek körbe-körbe. Akkor volt ilyen csillagkapus, azt mondjuk én pont nem szeretem, de ilyen csillagkapus cosplayek is. Nagyon érdekes volt. Aztán volt például Havas John, szerintem kb. Holnap fog kikerülni valamikor a videóm, amit összevágtam, ezt a Havas John-t is belevágtam. Hallod, tehát az a színész volt. De komolyan, annyira durván hasonlított a színészre, és annyira durván meg volt csinálva az egész a ruhája, minden, hogy tudod, a Havas Johnnak van ez a farkas prém, vagy mi a túró. A Jon Snow, nem? Ja, az igen. Keresem, mondom, milyen, hol van itt? Mert ugye én nem magyarul néztem. Ja, te nem magyarul nézted. És így van, nem, ha, na, de hogy, tehát azért vannak, de akkor hogy... voltak itt Magyarországon is, mert azt vettem észre, hogy általában Magyarországon nagyon nincsenek ilyen nagyon minőségi cosplayek, de akkor volt pár jó, azt mondom. Volt pár jó, bár nem ez volt azért a jellemző, de ennek a csávónak ez a rók, vagy ez a farkasprém, ez konkrétan látszott az anyagán, hogy nehéz is lehetett, meg ilyen vastag is volt, tudod? Tehát nem ez az ilyen... Például volt egy srác, egy Reaper, nagyon aranyos volt egyébként, de hát ilyen, tudod, inkább hasonlított valamilyen szadomazó szexboltból kiszabadult félőrültre, mint Reaperre, és pedig nagyon aranyos volt, meg minden, és akkor így, de mondom, Reaper, minden oké, okay, meg Reapernek öltesztél, igen, és mondom, így meddig tartott elkészíteni, tudod, így dumálgattam vele, és mondom, van több Overwatch-os is? Azt mondja, persze, ott vannak a füvön, bementem közéjük, és die, die, die! Hát mondjuk mekkora! Ja, jó fej volt a srác. Ő például melyből nagyon jól sikerült cosplay volt. Rendesen ott volt ez a kis tartály, ez a kis oldaltáskás tartály, a fegyver, stb. Volt egy díva. Igen? Nem írják, hogy többen is találkoztak a Havas Johnnal, és hogy baromi, meg hogy fotózkodtak vele, és hogy tök jó volt. Nagyon, és ráadásul olyan fejet is vágott hozzá, hogy nem mosolygott egy másodpercre se tudott, tehát nem esett ki a szerepéből. És volt díva, de hát a díva ugye fölvett egy ilyen dresszt, ami a dívának a dressze, és mivel jó csaj volt, ezért mindenkivel akart fotózkodni, de egyébként ez nem egy, én ezt nem tartom így kívülállóként olyan hatalmas nagy teljesítménynek, hogy föltok venni érted egy ilyen kész jelmezt. Most nem akarom megbántani, vagy ilyesmi, csak hogy azért ennél nagyobb energiabefektetéssel is tolták ki, ez a Harlequin, vagy hogy is ki ez a csaja, a Jokernek a csaja? Harlequin, vagy ki a túró? Papi? Föltívja a papit, te tudod. Harlequin, igen. Harlequin. Na, abból Dunát lehetett rekeszteni. De tényleg, tehát annyi volt. Volt is ilyen ívós játék egyébként. Hogyha látsz egy Harlequint, akkor egy feles. Hogyha látsz egy Harlequint, akinek nagyon nem kellett volna Harlequinnek öltözni, akkor kettő. Hát akkor nagyon csúnyán részeg lettem volna a végére, mert volt egy kettő, aki... Viszont volt egy csaj, az is rajta van pont a videón, az igazi ilyen szakadt... Tudod, van az a jelmez, ami látszik, hogy most jött le a ruhaboltból. És ezért tökre nem hiteles. De az ő harisnyája, a baseball ütő ilyen kopott volt, a festés rajta el volt kopva, tudod? Tehát, hogy ilyen, nem tudom. De a cosplayben félig meddig az a lényeg, hogy te csinálod meg, nem? Hát ettől lesz egyedi, és ettől lesz különleges. Én azért mondom, hogy nekem gondolom nincs bajom, tehát most az előbb olyan volt, mintha lekezelően mondtam volna. Nem, hanem most néztem a BlizzConról egy videót például, azt mindenki ismeri ezt a rendezvényt, gondolom. És hát a gyerekek ott voltak olyanok, hogy a csaj az konkrétan fémből csinált magának armort, de egy az egybe olyat. Tehát, hogy az valami hihetetlenül néz ki. Tehát voltak az... egyébként itt nagyon durvákán, volt egy ilyen kentaur csávó, az rendesen ilyen patán járt. De úgy, hogy a, úgy volt megcsinálva, hogy így tudod ezeknek a patás lényeknek, úgy egy kicsit így előre hajlik a lába, tudod, nem úgy, mint az emberé. Most nem tudom, értitek-e, hogy van a lábszárad is, aztán a lábszár egy pontjától így előre hajlik így a pata része. Aha, vágom, tehát hogy a reális. Mint a reális, igen, és a csávónak úgy volt megcsinálva, nem tudom, hogy járkált benne, de hát nagyon kemény volt. Aztán volt a League of Legendsből egy csomó, volt Tristan, az például elég jó volt. Meg volt egy ilyen fickó, hát szerintem ilyen 45-50 éves volt, és ilyen, nem tudom kinek volt beöltözve, de gondolom valami vovos emberke, de úgy nézett ki, mint a Far Cry új részéből a főhős, ilyen mamutbundával, ilyen ősember, lándzsával, az is rajta lesz a videómon, nagyon durva, nagyon jók voltak. Szóval volt egy doktor, aki ott kószált, és pontosan így meg tudtad mondani, hogy ez az a doktor, tudod, aki ez az epizód, mert olyan volt a ballonkabátja, a ruhája, de nem csak ez, hanem úgy zsebretett kézzel ugyanúgy mászkált, ilyen kicsit szétszórtan, tudod, ahogy a színész is tette. És nagyon érdekes volt. Volt egy doktor, aki rendesen egy TARDIS-t épített, ilyen kartonból, de forgott, meg világított, meg mit tudom én. Nagyon érdekes volt. De hát aztán voltak azért furaságok is. Jó, meg hát amelyik ilyen nagyon low effort, az inkább nem is azért van, hogy ott mutogasson, mit tudom én, hanem hogy ugye mégiscsak egy közösség akkor része vagy, tudod, tehát hogy... Igen. Tehát azért is mondtam, hogy a kicsit más kategória a kettő. De például voltak ilyen állarcban, akkor nem tudtuk, hogy mi az, megkérdeztük, hogy milyen állarc, és akkor úgy értettük, hogy Tokyo Ghoul. Mondom, biztos valami anime, és akkor rákerestem itthon. Tokyo Ghoul. Az egy anime. Igen, és jaj, már meg is néztem 4 rész belőle. És... hát akkor hatott a reklám. Ja, elég jó egyébként, hozzáteszem. Nagyon ritkán látni ilyen minőségi cuccot. Pláne én, aki egyáltalán nem is néz ilyet. Csak ilyen Ghost in the Shell, meg ilyesmiket, de az a színvonal körülbelül. Na mindegy, és mindenki ilyen maszkba mászkál, de hát ez ilyen, tudod, a rajzfilmbe, vagy az animébe, ez jól néz ki ez a maszk. De így életben, ilyen műanyagból, meg ilyen műbőrből megcsinálva, úgy néz ki, mint valamilyen Z-kategóriás szadomazó pornófilmből, valami kellék. És ettől ilyen, Petivel voltunk kint, és azt beszéltük, hogy ilyen nagyon fura, meg bizarr az egész, hogy aki ezt fölveszi, ő valószínűleg ezt nem érzékeli, hogy ez valójában tök gáz. És szerintem még ebbe a közegbe is. Aztán volt egy csaj, aki nem tudom minek öltözött, de egy bugyiba volt, egy melltartóba, egy ilyen világító jogarral a kezében, és hát elég jó csaj volt ő is, meg voltak az adottságai, de hát érted, 4 fok volt kb., vagy jó, annyi nem, de mondjuk 8 fok volt, szétfagytunk. Ő meg egyszer bugyiba, meg melltartóba mászkált, és annyira lehetett látni, hogy így megy, és ott ültek az emberek, és az összes lány, az összes nőnemű egyed így olyan utálattal nézett rá, hogy le lehetett olvasni a szemükből, hogy Rebans. Ez a látszott, hogy itt ezen a közösségen belül is van, hogy ja, hogy te jó nő vagy, akkor valami olyat fogsz csinálni, olyan cosplayt, amiben ezt ugye meg tudod mutatni, és akkor hát nyilván mindenki ezzel a csajjal akart fotózkodni. Tehát ez az easy win. A BlizzConon néztem olyan csajt, akinek baromi nagy melle volt, és tudod, az az armor volt rajta, ami ugyanannyit véd, mint a férfi armorból, az iszonyatosan nagy Rayhardnak az armorja, csak ugye igen. 3 darab kis lemezből áll, ami tudjuk, hát hogy hol helyezkedik el. Tehát, igen. Hogy... Nem tudom, ez ilyen, igen, ez tudod, nekem olyan, így... Olyat nevettem. Nem értek hozzá, meg nem értek hozzá, hogy ez milyen minőségű volt ez a jelmez, de nekem ezek a cosplayes csajok, nekem ez ilyen olcsó fogásnak tűnt. Tehát például volt a mely, aki nagyságrendekkel kevésbé volt olyan adottságokkal megáldva, viszont az ő cosplaybe belefektetett, ruhájába belefektetett energia látszott, hogy viszont nagyságrendekkel nagyobb. És nagyon részletesen kidolgozta az egészet, és ki lehetett szúrni a tömegből. Minden, tehát le lehetett azzal, azt akarom mondani, hogy le lehetett aratni azzal a sikert, hogyha jó feneked volt, meg jó melled, de le lehetett azért azzal is aratni a sikert, ha baromi jól megcsináltad a ruhádat. És voltak tényleg nagyon-nagyon komolyak. Aztán voltak ilyen nagyon... Két dolog közül melyik tartósabb, ugye? Mert... Igen. Hát a fenék, ja? Nem. Hát attól függ, mennyit teszem. A fenéket. És így egyébként a program, jók voltak a pogromok. De jó, tudtak. Én azért azt mondom, hogy ez egy ilyen két-három óra alatt lezavarható dolog volt. Tehát nem egy ilyen mondjuk, mint a Play IT, ahol akár egy napot is kint tudsz lenni, eleve kisebb. De voltak ilyen ázsiai kaják, ázsiai édességek, sushi. Szóval, hogyha végig rohansz rajta, akkor egy 2-3 óra alatt ledarálható, de ha mindenhol megállsz, mindenhol érdeklődsz, beszélgetsz, beülsz, volt ilyen horror sátor, eszembe nem jutott bemenni, papi biztos élvezte volna, aztán voltak előadások, ki lehetett próbálni a PlayStation VR-t, azt is kipróbáltam. Meg a papi is, úgyhogy... És milyen volt? Nagyon jó volt egyébként. Nagyon csúnya a grafikája, de ez meglepően... Ez nem meg, de maga igen, a de, de viszont a cserébe olyan magas az FPS, és annyira jól működik az a joystick, vagy az a kar, hogy igazából nem zavart, hogy mondta. Lát, zavart, akkor mászni volt nálam, pont a kar volt a legzavaróbb, hogy nálam így elvesztette az érzékenységét. Tényleg? Ez a mikrofon? A London Heist-osban a fagyi az így úgy gondolta, hogy hát akkor most nem! A London Heist az autós, ugye? Igen. Amikor lövöldözök ki a kocsiból. Hát hallod, ez zseniális volt, mert így ülök, ugye az a sztori, hogy ülsz az autóba, FPS természetesen, mi más, hogyha VR, és ott ülsz egy, szerintem talán, igen, London Heist, hol máshol, most majdnem mondtam, lehet, hogy Japánban, de nem, hiszen Londonban, mert hogy a bal oldalán ülsz az autónak, a jobb oldalon pedig vezet egy fickó, és akkor ott van melletted egy táska, előtted egy ilyen pohár, és akkor ott ül, magyaráz neked, issza az üdítőt, és hát így nem történt semmi, így fogtam, megfogtam a poharat, tudod? És így ittam belőle, és rendesen ivott belőle a papírporrat. Visszaraktam, kinyitottam az ajtót, kinéztem, így tudod, érdekes volt, ilyen ijesztő volt. Visszacsuktam az ajtót, akkor fogtam, bekapcsoltam a rádiót, számot váltottam, elvettem a csávótól az üdítőt, vagy csak akartam, és így félrehúzta a kezét, és beszólt, és így lövöldözni kellett, és közben tárazni. Aha, és ilyen... Mit tudom, jött egy motoros, odaállt mellé, kifogyott a stukker, megfogtam az ajtót, és így kitoltam rá, és ízi, odébb lögtem, és felborult. Tehát, hogy nagyon kidolgozott volt. Tehát játszottam egy 10 percet kb., vagy egy 15 percet, és ezzel a játékkal simán egy órát is beleragadtam volna. Pedig aztán egy ilyen time crisis-szerű játék, tudod? Tehát, hogy nem mész sehova tulajdonképpen, csak ülsz valahol, de nagyon érdekes volt a koncepció, szerintem, meg jó volt az egész környezet is. Szerintem még mindig az egyik legjobb ilyen co-op VR-szerű koncepció az a bombás játék. Tehát azt annyira ki akarom próbálni, azt már papinak mondtam egy párszor. Van egy ilyen játék, az a lényege a játéknak, hogy nálad van egy bomba, és vannak rajta számok, színek. Jaj, tudom. És akkor Istenem. A haverodnál meg igen. Van egy... A haverodnál keep talking van az, hogy... and nobody explodes, nem? Igen. És akkor a haverodnál igen. Meg hogy kell a hatást tanítani. És akkor nyilván ő ezt nem látja, tehát neked el kell magyarázod, te meg nem látod a bombát. Tehát egyszerűen zseniális ötlet szerintem. Tehát, nagyon. És akkor ugye ott még meg izgalmas, azt annyira kipróbálnám, csak ha jól tudom, csak VR verziója van, nem? Ő Gear VR-ra lehet tolni. Aha. Ugye gondolkodsz rajta, hogy esetleg az iPhone-odat ugye elpasszintod, mondtad nekem. Hát nem, úgy döntöttem, hogy nem. Nem? Nem, mert annyira nem használom, érted, mostanában a telefont, főleg most nem nyomok erre ennyi pénzt, tudod, tehát most cserélni aha. Megint, mit tudom én. Majd a következőnél, tudod. Aha. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy nem. Viszont viszont jó egyébként a Gear VR, tehát van olyan, mint a PSVR. Ja, nem. Hát már nem tudom, illetve most jön majd egy frissítés, hogy ugye az Xbox controller is tudod használni, úgyhogy végre az én problémám megoldódott. Nekem eddig ez a controller probléma volt a legnagyobb, ami legnagyobb ok, amiért nem használtam, mert például egy controller nélküli játékot, amivel itt simán oldal tudtam lövöldözni, azt például végigvittem, tehát az nem vettem észre, de másfél órás volt a játék, és kivittem, képzeld, egy ültőhelyembe. Mert... Ez tök jó. Na, nagyon, nagyon jó volt az egész. Nagyon, nagyon menő volt. Bár a PlayStation VR nagyságrendekkel kényelmesebb, azért azt hozzáteszem. Nagyobb az egész, de valahogy sokkal komfortosabb, a kipárnázása. Hát azt nem arra találták ki, hogy ideig, óráig rajtad legyen, hanem azt gondolom játékra van méretezve. Igen, igen. A Sony sok mindennel meg lehet vádolni, de azzal, hogy kényelmetlen dolgokat csinál, vagy olyan dolgokat készít, amivel nem lehet sokáig eltölteni időt, azt nem lehet rájuk mondani. Igen, igen. Hát most nekem Sony kamerám van például, és nagyon kézre áll minden, tehát... Én a DSLR-t ugye elpasszintottam. Igen, én a DSLR-t elpasszintottam, és lecseréltem erre. Hogy csináltál-e videót a Mondokonról? Ja, a Mondokonról? Csináltam, igen, holnap is. Holnap fogom kitolni, csak egy zenét, amit alávágtam, azt lekopirájtolt a YouTube, és ugye általában úgy van, hogy behúzom a zenét, és annak a hangulatára és a ritmusára kezdem el vágni. Igen, ezt én régen, mikor még ugye ez sokkal nagyobb probléma volt, tehát konkrétan leszette a hangot a videódról, ami aztán rohadt jó. Na, nekem most azt csinálta, képzeld el. Na, igen, még csak föl se ajánlott, hogy a pénzt az a csávó kapja, tudod, hanem mondta, hogy nem semmilyen. Na és izé, képzeld el, hogy én azt csináltam annó, hogy fogtam egy képet, és lerendereltem a zenét, majd feltöltöttem YouTube-ra, nem listázottba, tudod? Igen. És akkor megnéztem, hogy jó-e vagy nem, és hogyha nem copyrightatta be, akkor az lehet. Ha igen, akkor ugye már rég meg volt a fejembe elképzelve, hogy hogy fog kinézni, tehát csalódások hátán csináltam ugyanezt. Ja, hát ez egyébként én is ezt fogom, mert az nem érdekel, nem keresek ezzel a hirdetésekkel, meg ilyenekkel pénzt, mert ezt a 23 dollárt valahogy csak előteremtem, ami kiesik majd a családi büdzséből. Viszont az azért zavar, hogy eltöltök vele, tudod, azért esetenként mondjuk egy ilyen videóvágással 4-5 órát, és föltöltöd, várod, hogy ú, de jó, de fog tetszeni az embereknek, de jó, megnézik, kommentelik, tök király, tudod, ez az igaz ilyen videó, vagy hát nem tudom, emlékszel még rá, milyen az ilyen, de hogy, és akkor hát, hogy igen, nincs rajta hang. Nagyszerű, kezdhetem újra az egészet. Igen, tehát képzeld el, hogy a múltkor éppen általában, hogyha csinálok valamit, vagy dolgozom valamin, akkor ilyen videókat hallgatok közben, ezt nem tudom, hogy ti szoktátok-e csinálni. De hogy a múltkor éppen Angry Review-kat, Angry Joe-nak az Angry Review-it hallgatgattam, és egyszer csak bejött az egyik, és iszonyatosan recsegett a hang, tudod? Elindult és beszélt, és ránéztem a videóra, és elcsúszott a kép a hangtól, tudod? Iszonyatosan recsegett az egész, tehát ilyen volt az egész, és így nem értettem, mondom, mi a szar van ezzel, tudod? Tehát nem nagyon szokott ilyen videó lenni, tudod, hogy olyan, mint hogyha egy izével vetted volna fel, érted, egy telefonnal, valami régivel, és hogy és egy másfél perc múlva viszont visszajött a hang. És így, hogy az volt, hogy leszette a YouTube azt a zenét, ami ott van, ami a játéknak a része volt amúgy. Ne, de rossz. Tehát, hogy a Bioshock Infinite-nek a review-nek, és az elején van egy ugye ilyen régi módi zene, tudod, ilyen 60-as évek, 40-es, nem tudom, és azt leszette alóla, és emiatt a videónak másfél percben nincsen hang. Csak ilyen recsegés, tudod, ilyen iszonyat rossz minőség. És képzeld el, hogy csak azért, mert ott volt egy pár másodperc. Tehát hihetetlen, hogy mondjuk az még a régi módi volt, de hogy hát azért nem értem, hogy mindig nem sikerült ezt megoldani amúgy. Hát meg hát ugye szerintem... most kitalálta a YouTube ezt az új fantasztikus ötletét, hogy mindenki lehet admin. Tehát, hogy ezt így... Ja, igen, és hogy jelentgessed a többi hozzászólást. Igen, és hogy mindenki, és utána már, és ugye ezt így szokták is mondani, hogy a videó úgy volt megcsinálva, mintha már a végén meg se kéne nézned a videókat, úgy reportolsz, tudod? Hogy csak hát és egyébként simán vannak, akik ezt csinálják, tehát abszolút el tudom képzelni. Igen, és így mondták is, hogy ez tényleg rohadt jó ötlet, tehát hogy a legjobb ötlet, hogy mindenki, mindenféle troll, akárki, tudod, mindenki igen. lehet admin, az rohadt jó. De erről egyébként igen. elég sokan morogtak YouTube-os berkekben, amennyire hallottam. Az egyik oldal ugye azt mondja, hogy ingyen besúgó gyártás, a másik pedig azt mondja, hogy ingyen bérmunkásokat szerez magának a YouTube, mert igazából ellenszolgáltatást nem nagyon ad ezért. Ja, és az a durva, a legdurvább benne, a leges legdurvább, hogy azt írja, hogy ide egy mész felfele, kapsz nem pénzt, nyilván a munkádért itt nem pénzt kapsz, hanem pontokat, és hogyha összeszedsz elég pontot, akkor lehetsz menő, és akkor kapsz egy kis rankot, és például ilyen, és akkor írták, hogy a benefits, tudod, hogy az előnyei, és hogy így a YouTube staff-val kapcsolatba lévhetsz, és így tudod, így állt az összes olyan YouTube-os, akiktől már több millió dollár bevétele van a YouTube-nak, tudod? És igen. akkor, így néztek, hogy aha, és ennek nem kéne alapfeature-nek lennie, ha már van több millió feliratkozó? Tehát, hogy így azért álljon annyira már meg a menet. Tehát, igen, ez teljesen gáz. Egyébként, és láttátok azt a verziót, ez mi volt a YouTube Heroes, ugye? És láttátok azt a verziót, amikor megcsinálták ilyen fűreres nácisra. Ja, igen, volt ilyen, ahol horog kereszt volt a logón, és akkor igen. újraírták a szöveget. És akkor újra, igen, és bármikor kapcsolatot teremhetsz, és akkor oda volt írva a Führerrel, das Schweinisig Oberhalter Siegenbach! Annyira vicces volt, annyira jól jött ki az egész, hogy tényleg, de jó. Lehet egy szolgáltatásnál a supporttal beszélni is, de ez csak annak, aki reportolgat. Hozzá. Érted? Nem az, akiből bevétele igen. van a YouTube-nak, nem. Aki reportolgat. Tehát, hogy igen. elmennek a büdös francba, már nem azért, tehát, hogy... De tényleg, mit? Érted? Én amennyiszer megpróbáltam a YouTube staffot elérni még annó, mikor ugye kezdő YouTube-os, és akkor mentünk felfelé, és akkor nem működtek a videók, nem volt jó copyright, senki nem magyarázta el. Volt aztán egy ilyen YouTube-kon, és akkor azon elmagyarázták a staffosok, hogy hát, és akkor tudod, kihívták Szirmai Gergelyt. Igen. Kívták, hogy majd most ő elmondja, hogy hogyan kell a copyrightot kezelni, mert neki van például az intrójában ilyen, és akkor így tudod, megkérdezik, és Jani volt a válasz, hogy hát szerencsém volt. Igen. Azért arra emlékszem is arra konferenciára. Arra emlékszem, erre voltam. Én is emlékszem, pedig ott sem voltam, hanem úgy néztem vissza, vagy mondtátok, igen. vagy nem tudom. De igen, vagy... és akkor így, de jól mondom, végre kérdezhetünk. És akkor ott volt a nem tudom kinek a kie, meg a nemzetközi európai YouTube nagyon nagy arc, és hú, de jó, végre kérdezhetünk, ott ülünk Siriusszal, mekkora király már. És akkor így, jó, én azt szeretném kérdezni, hogy a YouTube bevételek, hogy hogyan fognak realizálódni Magyarországon, mikor lesz az, hogy nem kapunk 50-szer kevesebbet a hirdetésekből. Ez ügyben keressétek föl a supportot, és készséggel válaszol nektek. Jó, akkor a következő kérdésem az, hogy miért nem válaszolnak Magyarországon a supportosok? Ez ügyben keressétek meg a... És így megállt a csaj, tudod. Igen, köszönöm szépen. Nem mondom, de jó, köszi igen, semmi. Igen, nagyon jól működik, tudjuk. Viszont a kaja jó volt. Na, az tök jó. Igen, azt hallottam, hogy nagyon jó volt a hami. És így ennyi maradt meg. Igen. De tényleg, fiúk, hogy ne csak az legyen, hogy fikázzunk. Ti el tudnátok képzelni valami jó rendszert erre? Az van, hogy a YouTube még most is veszteséges. Nem az a baj, a YouTube még most is veszteséges, tehát így reklámból kitermelni ezeket a pénzeket nem nagyon lehet. Tehát azért azt be kell látni, hogy rengeteg videó töltődik föl, nagyon sokan akarnak vele, meg keresnek is vele pénzeket, de érted, de nem lehet ennyi embernek. Azért azt vágod, hogy 230 millió dolláros évi bevételük van. Én azt nem értem, hogy lehet veszteséges, amikor szerintem nem hogy a videós keres vele, de a videós a felét keresi. 60%-át a reklámnak a YouTube viszi el, nem te? Így van. Tehát neked, te keves, te azt a, abból, amiből te kapsz 80%-ot mondjuk, vagy 70%-ot a partnershiped által, az már annak a 60 vagy 40%-a, amitből a YouTube letolta a felét majdnem. Értem is, te mennyit keresel most a videóiddal? Az egy dolog, de ők az összes létező videósnak megkapják ezt a pénzét. Én azt értem, és egy ilyen szervernek a fenntartása szerintetek szerverpark, stb. Hát ha veszteséges lenne, akkor biztos nem keresnének vele az emberek, nem? Pedig azért az amerikai YouTube-osoknak elég jól megy. Hát szerintem ez a YouTube Hero már kacsingat arra, hogy rohadtul nem fognak pénzt fizetni egy idő után. Figyeljétek meg, hogy előbb-utóbb az lesz, hogy ez a világ, ez be fog szünetelni. Amikor bejelentették azt, hogy most már csak családbarát tartalom jeleníthet meg reklámot. Igen, ez is ugyanaz, ez is elkezdett abba az irányba menni, hogy szűkítik azokat a csatornákat, akiknek majd fognak pénzt fizetni, és akkor ugye PewDiePie-nak is volt erről egy videója. Igen, mondjuk az tényleg nevetséges, tehát ő hozta eddig a legtöbb bevételt a YouTube-nak kb. Igen. Egyébként az a durva, hogy volt az a csáva, akinek az a csatornának a neve, hogy I hate everything, tehát tudod ilyen? Igen. És akkor jött a következő videója, és akkor welcome to I love everything. És így elkezdte mondani, hogy ahol családbarát tartalom lesz, és nem fogunk csúnyán beszélni, itt egy videó egy kis kutyáról, és így egy percig azt néztem, ahogy a kutyáját sétáltatja. Tudod? Jó, de egyébként a YouTube az nagyon nagy részt hibás abban, hogy így alakultak a dolgok, ahogy alakultak. Például a CGP Grey elmesélte azt, hogy nem a YouTube-tól tudta meg, hogy ő egy ilyen kis kiválasztott kasztba tartozik, hogy gyerekbarát, vagy nem, hogy van, hogy iskolabarát tartalmak közé sorolták be, hanem valamelyik YouTube alkalmazottal beszélt, és ő tök véletlenül elmondta neki. De nem az lenne az első, hogy kap egy levelet a felhasználó, hogy figyelj már, téged kiválasztottunk, mert oktató videókat csinálsz, nem beszélsz benne csúnyán, nincsen benne erőszak, iskolába szeretnénk ezeket juttatni. És akkor az ember egyből máshogy áll a dolgokhoz, nem? Dehogy nem. Dehogy nem, de hát itt olyan, szerintem, olyan, tehát úgy megnőtt a YouTube olyan szintre, hogy szerintem már ők se tudták ezt így kezelni, vagy nem tudom. Érted? Tehát, hogy jöttek az egyik mert a fejlesztéseket azért azt tolják bele, az látszik. Most nyilván mi azért mindig elégedetlenkedünk, meg stb., de azért nem olyan rosszak az új fejlesztések. Érted, a chatrendszer is egyszer már talán jó lesz. Azért már lehet bannolni. De akkor lehetne olyan dolgok. Biztos emlékeztem, amikor még nem is lehetett a live alatt bannolni. Igen. De egyébként... lehetne olyan dolgokat csinálni, hogy legyenek prémium userek. Tehát mondják azt, hogy figyelj, hogyha te komolyan gondolod a dolgot, akkor fizessél egy kis pénzt. Ne sokat, mondjuk legyen havonta $10. De azért a havi 10... Jó, nálunk elérhető? Nem. Jó, de nálunk nem elérhető. És hány országban nem elérhető a YouTube-red? Gondolom jó sok. Igen. De hát talán ennek meg egyébként főleg jogi oka van. Vagy nem tudom. Ja, várjál, te fogyasztói oldalról érted, én viszont úgy értem, hogy mint content gyártó. De havonta fizess be $10, viszont cserébe a YouTube ossza neked vissza a hirdetéseket normálisan. Tehát legyen az, hogy te befizetsz egyfajta kauciót, hogy igen, én csinálni fogom a dolgokat. Ha valami rosszat csinálsz, akkor mondják azt, hogy ennyi-bennyi, nem kapod meg a hirdetéseidnek csak mit én a felét, x százalékát, viszont ha jót csinálsz, akkor részesülj belőle jobban. Én azt mondom, hogy a YouTube-ot el lehetne vinni egy olyan irányba, mint mondjuk a Netflix. Nyilván iszonyat nagy felháborodás lenne, de azért a YouTube-on rengeteg tartalom van, ez, hogy így ingyenesen elérhető, ez önmagában szerintem hosszú távon nem rentábilis, és ezt már ők is látják. Jó, de a Vimeo az tök jól működik, hogyha megnézed. De és a Vimeo-nál az fizetős. Igen, de a Vimeo-nál is az van, hogy a tartalom jelentős része ingyenes, de kérhetsz pénzt is a megtekintésért. Illetve viszont a tartalom ahhoz, hogy fel tudjál, is igen, a tartalom gyártónak is kell fizetnie, viszont ő kap is vissza pénzt. Tehát én ezt ösztönözve vagy arra. Eltűnne egy csomó... Hát nem tudom, mert ha belegondolsz, a Vimeon szinte, nem szinte, csak profik vannak fönn. Nem csak profik vannak fönt, de jelent... Hogy mondjam? Kifizettem, nem vagyok profi. Ez a hobbim, ezt szeretem csinálni. Miért ne lehetne? Most azért igen, mert, és pont ez az, hogy aki rak bele effortot, mint például ti, ti tolnátok annak ellenére, hogy fizetős. Én is tolnám, nem? Abszolút. Hát attól függ, milyen összeg lenne. Tehát most ilyen $10 nem tudom. Tehát kb ez az a értékhatár szerintem, nem? Szerintem. Viszont cserébe kikopnának azok a videók, amik fingós, böfögős tartalmat osztanak meg 2-3 órában. Nincsen. Igen. Mármint ami csak foglalja a tárhelyet, mert csomó olyan van most videóból is, hány ilyen, érted, ilyen egy sötét egy másik szobába videózott meg ilyen. Igen, meg hogy egy sötét szobába ülök, és akkor valamit a telefon kamerája valamit valahova csinál, tehát jó, az legalább nem foglal sok tárhelyet, mert jó a tömörítésük. Hát, na jó, de akkor sincsen értelme. Azért foglal, igen. Tudod, a sok kis szemétből azért elég hamar össze lehet szedni nagyon komoly szemeteket. Nem tudom, én valami ilyesmit képzelnék el, és én nem lennék mondjuk tényleg egyáltalán mérges például a YouTube-ra, hogyha egy ilyen valami modellt, ilyen fizetős modellt bevezetne, mert egyrészt nem is ártana szerintem már valami olyan, amitől úgymond egyelőbbnek érezhetném magamat én, európid, magyar, tehát érted, még csak nem is Bangladesben lakok, meg nem tudom hol, hanem a basszus azért csak Európában lakok. Tehát mondjuk nálam például miért nem elérhető mondjuk a... Tehát például itt van papi, kb. Közel minden nap gyárt tartalmat. Miért nem lehet például a papira, mint a Twitch-en előfizetni? YouTube-on van ilyen, Amerikában már működik. Hát jó, Amerikában. A YouTube Red. Csak az az érdekes, hogy itt van... Nem a YouTube Red, ez teljesen más, hogy mondjam. Én? Nem mondhatod el. YouTube-es kész. De elmondtam. Szóval Magyarországról is működik, viszont csak amerikaiakra tudsz feliratkozni. És ez úgy működik, hogy van egy 1100 forintos összeg, amit hogyha bedobsz a kalapba, annak azt hiszem, hogy talán a felét megkapja a streamer, de jó kérdés, hogy mennyit a YouTube gamingen. Cserébe te kapsz elvileg ilyen VIP ikonokat, mint a Twitch-en, meg a chat is más nálad. Hogyha olyan ember chatel, aki támogatott téged, azt hiszem, hogy az tovább fennmarad a chatnek a tetején a hozzászólása, ami és így kiemeli. Fér. Hát szerinted nem fair az, hogy aki támogatja azt, aki gyakorlatilag hát naponta gyárt. Mint a Twitch-en. Annak a véleményére kéne, csak jobban adok. Kéne egy hát külön chat, nem? Papi, van egy nagy kérdésem. Van ilyen is, hogy ki lehet kapcsolni azt, hogy mondjuk csak olyanok tudjanak akkor kommentelni, vagy csak azt tudjad nézni. Tehát azt találom értem, mert az, hogy ott marad, hát jó, attól még nem biztos, hogy jó a hozzászólás, tehát akkor még inkább legyen külön chat, nem? Hát jó, de hát, ha nem jó, és egy jobb ágy, akkor meg törlöd, vagy bannolod. De egyébként papi, meg szerintem ez nem rossz, mert tudnak ők is beszélgetni mindenkivel, szóval nincs az, hogy elkülönülnek, csak kiemeltek. És szerintem ez tök jó dolog. Magyarországon annyi, hogy te tudsz támogatni másokat, de téged senki. Papi, a feliratkozásaid azok megjelennek az összes? Nálam tehát, megjelenik, igen. Mert tudod, hogy a YouTube-nál, az alapértelmezetnél van egy olyan apró probléma, hogy te feliratkozol, és közted, meg a tartalomgyártó között ott van a YouTube, mint megjelenítő platform, és logika. És hogyha az a logika úgy gondolja, hogy hát te nem vagy arra videóra kíváncsi, mert nem biztos, hogy téged az érdekel, hiába iratkoztál fel a contentgyártóra, akkor nem jelenik meg a subscription listádban, hogy az a tartalomgyártó kiadott egy új videót. Ez úgy működik egyébként, nem tudom, hogy megjelenik-e az embernek, hogyha én csináltam bármit, vagy utólag feltöltődik, de hogyha rám feliratkoznak, mint mindenki más, be lehet kapcsolni azt a funkciót, hogy kapjál egy e-mail értesítést. És úgy van, hogy van egy külsős third party application, ami kiszedi az e-mailedből azt, hogy kiiratkozott fel rád, és a feliratkozás után, amikor megjött a levél, pár másodperc, azt hiszem 30 másodpercen belül, kiszedi azt az értesítést, és azt kidobja. És azért van olyan, mint a Twitch-en, hogy akkor előjön, hogy XY feliratkozott rád, köszi, meg ilyenek. Például én azt látom, hogy a Twitch-en a közösség, a tartalomgyártás és ugye a minőség fokozatosan, szépen lassan, de egy üzleti modell alapján, az Amazon vette meg, ugye? Jól emlékszem? Úgy rémlik. Igen, de valahogy, mintha fejlődne, meg épülne. Én a YouTube-on azt látom, hogy a fejlesztések azok haladnak, de a tartalomgyártó az ugyanakkora nagy szarba van, mint korábban. Tehát semmivel nem jobb a helyzet. Sőt, rosszabb igazából, mert... Itthon. Igen, itthon, de még egy csomó ország van, ahol itthon van. Hát jó, persze. Ez úgy lenne jó, hogyha mindenhol egységes lenne. Azt hiszem, hogy Twitch például Magyarországon is ugyanúgy van, hogyha már elég nagy vagy, akkor lehetnek feliratkozóid, és akkor $5 vagy valami hasonló kapnak ikonokat, meg chat, meg hasonlók. Ott az a baj, hogy sokkal jobb az API, az egész úgy, ahogy van. Mert például, amikor én még annó Twitch-en streameltem, akkor a papi az sokkal jobb volt. Mert... Tudtam, hogy most beleszólok, szétverem az egész beszélgetést, de beleszóltam, basszus. Kellett. Szóval például ott vannak olyan botok, amiket megvettem, volt egy ilyen DeepBot nevezetű program, ami afelett, hogy ha még nincsenek is feliratkozva, a nézőidet azt szerint, hogy ő mennyi időt néz téged egy nap, mennyit kommentel, vagy bármi pluszba jutalmazza, ilyen képzeletbeli. Ilyen achievement-szerűen? Igen, kapsz ilyen kis pontokat, és például, hogyha van bármi sorsolásod, akkor úgy van, hogy tud venni azokból a pontokért jegyeket. Tudod, ilyen kis tombola. És tök jó, mert hogy aki többet néz téged, annak nagyobb az esélye ezáltal, hogy megnyeri a dolgokat. És YouTube-on semmilyen nincs. És nagyon sok minden van ott, ami nagyon-nagyon jó, és az a baj, hogy nem nagyon emelik át őket. És ez hiányzik nekem. De tényleg most nem maga a támogatási rendszer, hanem maga az is, hogy a chat összeköttetésben lehessen valamilyen szinten egy olyan programmal, amit tudsz kontrollálni, és meg tudod nézni azt, hogy itt van ez a gyerek basszus, majdnem minden streamnél ott van, és nem tudod azt mondani, hogy hát figyelj, itt van egy random kulcs, örüljél már, vagy valami, érted? Mégis a mindennapjai részét képezi. Vagy egy sorsolás és ez nekem hiányzik. Így van. Sorsolást levezetni, még a másik, amit nagyon imádtam benne, hogy a chat alapján tudod csinálni a bot például mini játékokat. És ezekből a pontokból, amiket gyűjtöttek, te tudtál csinálni, volt egy ilyen C++ programozási nyelv talán, még annál is egyszerűbb, meg voltak adva, hogy miket kell beírni a chatbe, és akkor ilyen chates mini játék, hogy elmennek bankot rabolni. És akkor feldobja a jegyeinek egy részét, hogy elmenjen, és akkor voltak a rendőrek, meg voltak a bankrablók, és ezt a bankrablást, ezt bármire át tudtad írni, szóval ez onnantól kezdve lehetett autóverseny, bármi, és volt is például olyan, hogy egy overlaybe pluszba berakta azt, hogy autóverseny, és lehetett szavazni, mint a lovin, hogy mire rakjanak. És miközben streamelsz, egy kicsit unatkoznak a nézők, vagy el vannak, szórakoznak, mondjuk óránként, vagy fél óránként bejött egy ilyen mini játék, ami játszhattak, és nyerhettek olyan pontokat, amikkel később vagy vehettek zenét, mert hát Twitch-en nem gáz, hogyha zene van, vagy pedig tényleg több... Mondjuk, akkor nem tudom, hogy miért jöttél le Twitch-ről, hogyha jobb. 3500-as bitrate. Az a max. Undorítóan max. Néz ki. 60 FPS-sel 1080p-be Twitch-be úgy néz ki, hogy szörnyű. És úgy van, hogyha nincsen meg, azt hiszem, valami 200 néződ minden live-rá, vagy 500, akkor neked nincsen esélyed nagyobb vagy jobb minőségbe streamelni. És az egy dolog, hogy most már többen néznek átlag, de Twitch-en akkor volt 2-3 nézőm átlag, amikor még ott voltam, és nem akartam moslék minőséget nyújtani. Az embernek megvan a stílusa, az olyan, amilyen, de mellette én mindig azt támogattam, hogy próbálja a lehető legjobb minőséget kihozni, legalább technikailag, hogy tényleg olyat nézessenek, ami élvezet. Hogyha érdekli a játékot, akkor a játék ne öklömmi kockákból álljon. És nekem az a 3500-as bitrate az undorítóan kevés. De várjál, és akkor az hogy van, hogy az ilyen nagyobb csatornákon szép a stream? Úgy van, hogyha te már... Mennyi nézettségtől kapsz jó minőséget? Úgy van, hogyha legalább azt hiszem 200 vagy 500-an néznek stabilan mindig. Akkor te, neked felajánlják azt, hogy partner legyél, akkor feliratkozhatnak rád $5, aminek a felét megkapod, akkor te csinálsz ilyen mini ikonokat, amiket így berakhatnak, ilyen kis emojikat, meg ilyenek, és akkor kaphatsz nagyobb bitrétet. De Most én ezt nem akartam kivárni, és őszinte legyek, én a YouTube-on nagyon megszerettem azt, hogy rögzíti azt, amit csinálok, és utána vissza tudják nézni, meg tudjuk beszélni, míg a Twitch-en most az egy dolog, hogy rögzíti, de ahol jogvédett zene van, ott néma az egész stream. És nem élvezetes, szerintem. Nincs az, hogy valaki dolgozott, vagy bármi közben jött, és lemarad mondjuk pont egy végigjátszásnak a folytatására, és akkor nézze végig némán. Nem. Ezen a jogvédett dolgon már túl kéne lépni tényleg. Tehát miért nem lehet azt, hogy egyszerűen akkor abból a videómból, mit tudom én, részesül, ahol felhasználtam a tartalmat. Most már vannak ilyenek YouTube-on, de például tök nem értem, hogy ez miért nem általános. Tudod, mi lenne az igazán jó? Hogyha még beszéltünk róla, tudjátok, hogy fizetnének a content creator-ök, és úgy lenne megcsinálni, hogy lenne egy olyan, hogy prémium content gyártó, és megmondanád, hogy ez mondjuk kerül 20 dollárba havonta, de bármilyen jogvédett zenét, ami itt vannak, ezeket felhasználhatsz, mert és mondjuk, mint a Spotify-ból egy ilyen tudnál kiválasztani. Nekik. Így van, lenne egy jó nagy lista, amihez előadók csatlakoznak, és abból tudnál választani, tudnál javasolni esetleg, hogyha van olyan, aki nincsen benne. És szerintem egy ilyen 20, esetleg 25 dollárt úgy, hogy tényleg jogvédetten zenék vannak, igényes zenék, az belefér, szerintem. Most is van egy ilyen Epidemic Sounds, vagy valami hasonló, amire előfizettem, ott is hasonló, hogy van X album, meg X együttes, és azokat tudod használni a videódba, és nem fogják letiltani, amíg van előfizetésen. És nem értem, hogy a YouTube például ilyet miért nem tud bevezetni, mert tök jó lenne. Tök élveznék szerintem mindannyian, és nem hiszem, hogy ez annyira nagy vasszizdasz lenne. Így is fel van egy csomó zenegyártó, egy csomó klip, nem? Most ők sem mondanának nemet, hogy figyeljetek, itt van több tízezer videógyártó, aki szeretne nektek havonta X dollárt adni azért, hogy használja a zenéteket. Jó, ez neki. Na de Marcinak is, Balázsnak mi erről a véleménye? Hello! Hello! Az a véleményem erről, hogy tényleg baromság az, hogy beklémelik. Egyébként mondjuk a YouTube is letiltja a streamedet, hogyha jogvédett zene van benne. Egyébként a YouTube-nak ez a letiltása, csak hogy egy másodpercre megakasszalak, mert én mindig ilyen aranyos gyerek vagyok. A YouTube-nak a letiltása olyan szinten random, szóval nekem, mint tartalomgyártóként, egyébként sziasztok, fingom nincsen arról, hogy melyik lesz az a zene, amit letilt. Amit letilt, igen. Melyik mi az, ami az után a zene, fizet? Nem, igen, hogy melyik lesz az a zene, amit letilt. Melyik lesz az a zene, amit letilt csak Németországban? Melyik lesz az a zene, amit effektíve nem tilt le? Igen, melyik az a zene, amit letilt mobilról? Szóval nem látom, és nincs egy lista, vagy én nem tudom, nem hiszem el, hogy egy ekkora cégnél nem tudnak ennyit megcsinálni, hogy tényleg úgy valahogy, mint józan paraszt hülye gyerek, innen Pöstről, lássam azt, hogyha ezt a zenét használom, annak mi lesz a következménye? Mert lehet, hogy azt mondom, hogy hú, itt letiltja mindenhol, akkor ezt nem használom, de lehet, hogy azt mondom, hogy hát elveszi a bevételt, hát lemondok arról a 4 dollárról, hát most sorry, ez van. De hogy nincsen, fingom nincsen, és sehol nem találtam még ilyen listát egyébként. Igen, de amúgy a YouTube-on is van egy-két olyan előadó. Van ilyen a YouTube-on egyébként. Van a YouTube-on egy-két olyan előadó, aki megosztja, tehát van ilyen lehetőséget, hogy megosztod vele a bevételt. Tehát ha mondjuk az ő zenéjét használod, akkor te is kapsz bevételt, meg ő is kap bevételt. De szerintem ez tök jó lenne egyébként, ez tök jó ötlet. Csak ugye a legtöbb előadónál ugye az ügynökség ezt úgy csinálja, hogy a lófaszt, és akkor minden bevétel a miénk, mert te nem bedészesedhetsz egy forintot se. És így ennyi. De azt akarom mondani, hogy Marci, egyébként van a YouTube-on ilyen, hogy rákereshetsz, hogy az most copyrightos-e, elveszik-e a pénzed, vagy mit csinálnak? Hol van ilyen? De miért nem azt csinálja, hogy amikor összerakod a videót, akkor egyből kiírja? Az, amit mondtam, hogy régen úgy tudtad megcsinálni, hogy feltöltötted a videót, nem listázott be, és megnézted, hogy jó alatta a zene, vagy nem. Most már el lehet keresni, tehát ez már legalább ennyi van, érted? De hol? Én nem találkoztam még ez. Csak azért mondom, hogy nem tudom, csak hogy hol van ez. Van valahol, ahol az összes zene ott van, amit valaha bekopirájtoltak, és ott van rajta egy kereső, már egyszer megtaláltam, de nem tudom. Nem nagyon használtam. De ez is érted, ilyen városi legendákból kell érted. Megtaláltam a YouTube-nak a létrehozás alatt a hangkönyvtárban van egyébként. Ha megnyitjátok, van egy ilyen, hogy zenére vonatkozó irányelvek, és ott lehet keresni. De mire, hogy mi az, amit nem rakhatsz bele? Ne, rákeresse, hogy mondjuk beszeretném rakni a Michael Jackson-tól. Aha, és kiírja, hogy copyright-e vagy nem? És kiírja, hol, hol van ez? Hol van? Mi a neve? Szerintem Michael Jackson-nak nem volt ilyen dolga. Na igen, ez baromi fontos volt tényleg. És akkor ide beírom, szerettem hogy... volna, tudjátok, hát tisztáztuk azért. Ez rohadtul nem mindegy. A viszketa olyan, az, az, az egy jó szám lenne, de nincs. De várjál! De jó, igen. Ez hol van, gyerekek? Nem, nem merek nevetni, mert valakinek kihúzódik a fülese a buszon, aztán én fogok röhögni, basszus. Beírom, hogy Pisi Gangnam... De ne, ez hol van? Ez hol van? Melyik ez? A Create... Create Audio Library... És akkor ott mi van a Free Music? Nem, alatta. Music Policies. Yup. És valaki, valaki beírta nekünk. És mik ezek hogy... a csíkok? Hát az, hogy mennyire hát... népszerű. Ja. Valaki beírta, akkor... beírta kommentbe, hogy mi a címbe ez a rengeteg szám. Nem, a számok be vannak copyrightozva. Na, hoppá! Hoppácska! És tényleg leírja, na, ma is tanultam, és tényleg leírja egyébként, hogy ezt a videót nem használhatod bevételre. Na, ugye ez milyen jó! Üzenő. Csak éppen mennyire nem jó? Fogod használni soha a büdös életbe, mert inkább keresem valami egyébként. Mást. Hát de igen, de pont ezért, hogy inkább keresek valami más, de nem ilyen izéjem. De ezt is honnan kell megtudni, érted? Na papitól. Tőle, milyen papitól? Én mondtam. Papi, figyelj, múltkor letiltották a, ezt az ezt meg a videómat, hogy tudsz segíteni. Igen, ilyen papi segít. Igen, innentek ez a papi lesz a izé. Ingbe kell innentől járnom, és alatt egy papulagos pólónyi, akkor mindig széttépem. Hát ezt mondom, tehát érted, nincs egy gomba valahol, hogy a feltöltésnél, vagy akármi. Na mindegy, egyébként... Alapvetően szerintem jó a YouTube-nak a rendszere, csak éppen rohadtul nem vágott, hogy mi van. Tehát be vagy dobva ilyen szabad repülésbe. Egyébként, az amit lehet, Lali mondott, a... az nagyon fontos egyébként, hogy a kommunikáció viszont olyan szinten rossz, hogy az rosszabb nem is lehetne. Tehát tényleg nem tudsz soha semmiről. Bármi változtatás van, azt onnan tudod meg, hogy rage-el róla a közösség. Tehát, hogy ez, tehát nem dobnak egy szaros e-mailt, ha írnak, az is csak így, ja, és most már mostantól monitorozzuk a dolgokat, nem beszélhetsz csúnyán, és nem hozhatod fel a videó felvételeit elhunyt katonáknak és veteránoknak, mert ez a két dolog úgy rohadtul összemegy, tudod? Tehát, hogy így totál ugyanaz a kettő. Talán a másodikat jobban sajnálom. Egyszerűen hihetetlen. Most én például beírom azt, hogy... Én tudod, mit hiányolok egyébként? Ebből egyébként az tök jó, hogy megírja, hogy... Most lehet-e használni, vagy sem, de miért nem lehet úgy keresni, hogy én szeretném, hogyha kidobná nekem egy listát, amiket úgy tudok használni, hogy mellette a monitorizálás az megmaradjon. És itt van, hogy playback, viewable worldwide, you can monetize your video. Ez ők jó. Papi, hát ezzel most spóroltál nekem nagyon sok kínos mondjuk, percet. Tök minél én magyaráztam el, papi, éljen! Éljen, papi! Ja, jó, hát most éljen, kösz, Alex, hogy éljünk! Éljünk, Alex, éljünk! Éljünk! Majd azt mondtam, hogy éljünk együtt, de inkább ne. Inkább azért ezt jól gondold meg. Ezt csak lecsatlakozunk TS-ről, amúgy csak kérdezem, hogy zavarunk-a? Igen, szóljatok, tehát nem para. Igazából én ha szavaznék Trumpra, szavaznék, nem Hillary-re, de nem zavar a túl a barátságotokon. Tényleg beszéltetek már erről? Nem. Szerintem nem is kell, tök hülyeség szerint. Beszéljünk már róla picit. Az a helyzet, hogy... Na, elején nevettünk rajta egy picit, azt enyém. Én végignéztem az egész vitát, elejétől a végig egyébként, és hát nem nagyon gól tudásommal azért, amit megértettem, azt így néztem, és így gondoltam, hogy beszéljünk már róla picit, mert egyébként kíváncsi vagyok a véleményetekre. Mondhatjuk, hogy a politikáról ne beszéljünk, de hát ez nem a mi politikánk, hanem ez Amerika politikája, szóval, na? Szóval beszélhetünk róla, igen. Beszéljünk róla? Hát... Jó, Alex. Nem tudom, mennyire... Beszéljünk. Nem, valaki beírta, csak most kicsit rögtem, mert valaki beírta, hogy az nem papi, hanem PPEP, de... Jaj, Istenem, gyerekek! Fú, gyerekek! Hogy a lányban nem tudják tenni azt a PPP-t, de komolyan mondom. Mit írtad? Tudtam, hogy Kaveri nem fogja ismerni, mert Kaverinek valahogy mindig szerencséje van ebből a szempontból. hogy nem ismeri ezeket. Miről maradtam le? Nem, figyelj, ne! Hát ez az izé, apple, pineapple, pineapple. Jaj, de tudom, azok a dundussal. Igen, ez a igen, csak az anélkül, nagyon... tehát az eredetit megnézel, ott nincsen semmi. Egy csávó borzasztóan hülye öltözékben mutogatja, hogy alma megtol, de hogy nincs konkrétan a kezében semmi. Tehát, hogy még annyira ló elföld. És hogy, tehát az gyerekek, tehát az eredetit, ha egyszer megtalálod, oké, meg mit tudom én, de amekkora mém lett... Abban nem lesz köszönet. Hallod, hát nem, na abban nem. Tehát ezt szerintem Marcia, hogy hallottam, totál meg tudja erősíteni, úgyhogy... Ú, gyűlölöm. De az a kemény, hogy régen utáltam ennyire szívből valamit. Az a kemény, hogy... Főleg mémet, nem? Hoppa, Gundam Style. Igen, nem. Az a kemény, hogy még azt is jobban szerettem egyébként, szóval az egy zene volt, de ez egy semmi, ez egy másnapos fing, ez egy harmadgyenge fing. És mondod mindegy, ezt úgy, hogy te a PPAP podcastben vagy. Egyébként igen. PPAP-ked. Az a kemény, hogy mielőtt elterjedt ez az egész dolog, én előtte való 3 nappal körülbelül egy ilyen 3-4% megtekintője lehettem ennek a videónak, akkor megnéztem egy ilyen 4-szer zsinórba, mert egyébként úgy még humoros volt, meg jó pofa volt, meg minden. És 3 napra rá azt a mindenit, az a berobbanás, és az a gusztustalan berobbanás, hogy én viszonylag gyakran görgettem egyébként a Facebookot, de ahogy ez berobbant, hogy az a kemény, hogy régen egyébként ezeknek a vírus videóknak volt egy olyan bája, hogy valaki feltöltötte, mindenki szanaszét osztotta, mindenki beszélt róla, és utána, amikor esetleg okos volt a kedves készítő, akkor ő mondjuk úgy megszedte magát viszonylag pénzzel, mert ugye bekapcsolta a monetizálást. Most, hogy mindenki ismeri a monetizálást, most gyakorlatilag rákeresel erre a Pineapple Pen videóra. Mindenki csinálja. 4-5 oldalon keresztül a YouTube-on görgethetsz azért, hogy megtaláld az eredetit. És igen. Fingod nincs, hogy de még egyébként az eredeti. A Content ID alapján egyébként fogja a csóka, és azt mondja, hogy akkor minden, aki belőlem csinált videót, az nekem keresi a pénzt. Na jó, de az ennyi. Ötletet nem tudod, mármint a... Téged látnál fel a személyiségi jogaiddal, nem tudsz így visszajönni szerintem. Persze, ne. Én egyszer csináltam egy paródiát a izéről, hallod, a mindenki ismeri Ruki Zárika, mert ugye ebből nagy show volt. Ebből a telesabos reklámból belezoomoltam, megfordítottam a képet, és egyszer csak jött az e-mail, hogy innentől kezdve copyright ez strike. Nem az én videó. Igen, tehát hogy ezt bármikor meg tudja csinálni. És nem kell strike, elég, ha csak claim, és akkor minden fennmarad, csak neked keresik a pénzt, mint a zenével. Így. Mindegy, szóval hogy az egésznek ez annyi a lényeg, hogy nekem egyedül az nem tetszett, hogy utána mindenki, nem az, hogy megosztotta, meg rölgött rajta, hanem így föltölti, meg így visszatölti, és így, ez az, te is törzs, igen, ez, engem ez nagyon felidegesített, és az, hogy onnantól kezdve mindenki nyomja, és már baromira unalmas, és az a baj, hogy nem gyere vicces. Hozzám, mert én ezeket tutira nem nyomom soha. De az a baj, hogy nem annyira vicces, rövid az élet, nem szórakoztató, és mert oké, egyszer-kétszer meghallgatott, 3-4 vicces poén, mosolyogsz rajta, de nincs benne annyi, hogy ezt ennyire tolják. És hát az elmúlt hetek clickbaitja volt egyébként, komoly pénzösszegeket tettem volna fele arra egyébként, hogy ki lesz az első, aki Magyarországon ezzel valamiféle kis klikkeket fog szerezni majd. Bejött volna egyébként a tippem, de nem mondjuk neveket. Nem tudom. Na mindegy. Aztán ha nem ő, akkor varázsló. Én is ezt akartam mondani. Szeretjük a varit. Az a baj, hogy nincs ebben ennyi, szerintem. Nincs nagyon ebben ennyi. Viszont quick mémek azért mostanában elég gyakoriak, tehát volt egy nagy rakás ilyen. Egyébként ezek kihalnak egy ilyen... hónapot adok neki egyébként ennek is, tehát ezt általában ezek a quick mémek, ezek egy hónap alatt kihalnak, nem? Általában egyébként, igen. Vagy kevesebb, attól függő, a Pokémon Go volt, az ami nagyon ment, aztán most már kutyácsolja. De jó, hogy végre rájöttek, hogy a világ legszarabb játéka, igen. Na jó, jó játék egyéb... volt addig, amíg abban nem hagyták a fejlesztést. Tehát, hogy... Ja, addig a Pokémon... 3 másodperc. Nekem azért nem volt bajom a Pokémon Go-val, mert abban legalább volt valami. Ja? Igaz, hogy szar volt egyébként a játék, valljuk be, meg rosszul nézett ki. Szerintem az ötlet szóval nekem... iszonyat király volt. Ne, igen, az oké, de hogy nekem 2016-ban, és ezt valamelyik podcastben elmondtam, amikor egy Clash Royale, meg egy Clash of Clans, meg jobbnál jobb játékok vannak telefonon, nekem azt nem mondja senki, hogy egy ilyen 16 poligonból álló Pokémon Go-ra rá kell kattani. Mindegy, a hangulat az oké volt, az ötlet hát az jó volt, meg egyébként is a Pokémon. Azzal nekem nem volt bajom, mert ott volt benne valami. De hogy az is úgy lecsengett egy idő után, ez a PPP, ez nagyon jó, tök jó. De ezt szerintem le fog gyorsabban csengeni. De viszont Szandi Manni abba hagyta a videózást. Nem. De. Na miért, az anyukájának nincs ideje rá? Tényleg? De abba hagyta. Mégis néztem egyébként én a kiköszönő videóját. Most nagy hír volt ez is. Nyomadták nagyon sokan. Miért? Azért, megnéztem a kiköszönő videót. Mert hogy valami olyan tagozatos suliba vették fel, ahol most akkor többet kell tanulnia, és nem lenne ideje heti videókat csinálni. Max havi egy, ami igazából sok embernek kevés lenne, és akkor csak kapná a hisztit. Ez volt az egyik. A másik, hogy... Hát azt én is mondtam, kapom a hisztit, tessék felnőni, azt túlélni a hisztinát! Abba kell hagyni, mint minden nagy videós, nem? Vagy minden normális videó. Igen, miért nem hagyod abba, mint minden normális videó? Ja, igen. Ezt is megkaptam már. Aztán volt a másik, ugye, hogy csesztették, meg volt az, hogy csesztették, ki csesztette? Elege volt, hogy mindenki... Megverjük, aki csesztette. Ki volt az? Hozzánk ezek nem jött, hiába hívtuk, pedig... Transzba, és akkor így a Sunny Bandi gameplay csatorna ötlete, mi is kárba vész? Vagy mondta, most, hogy, vagy mondta, most lesz igazán életképes? Nem baj, majd jönnek mondta, a reakció videókra. Azt hiszed, nem, mondta, hogy 2-3 év múlva lehet, hogy újrakezdi, de hogy nem biztos, hogy így arca meg mindennel együtt, lehet, hogy gameplayezni fog, szóval szerintem, ha erre le akarsz csapni, arca akkor még most. Micsoda? Ja, de hülye meg. Ha engem egy dolog érdekel, pedig kérlek, prezentáld azt a hangot, amivel fogod csinálni a gameplayt. Na de. Nem, én arra gondoltam. És egyébként rögtök, de nekem a listámon tényleg rajta volt a Sunny Bandi gameplay csatorna. De én azt gondoltam ki, hogy ilyen random gameplayeket berakok, és az ő videóiból rakok ilyen kis kameraképet, tudod, mint hogyha az lenne a webkamera kép. És akkor így kommentálnám, összevágnám a mondandóját. Amúgy már van egy olyan csatorna, hogy Sandy. Csak szólok. De hát ezt ő tolja, igen. Nem? Egy videóval. Igen. Tehát, hogy most a Sandy Mandi véget ér, és lesz majd helyette Sandy. Jó, Balázs, picit le vagy maradva. Igen, most már Sandy nevezte át a csatornáját körülbelül 3 hónappal ezelőtt Sandy. Körülbelül, igen. De ezt és azért Balázs, hogy a Beat visszabbajt a zenélést. Biztos, tényleg így mondtad. Tehát ő átnevezte, jó van? Igen, ő átneveztem, de körülbelül 3 hónappal ezelőtt. Ja, hogy ez Sandy Mandi paródia, jó van. Nem az a kemény egyébként. Nem tartom rajta az ujjamat a Sandy Mandinak, ha izé... Ez a probléma, ezért tartasz itt, Balázs. Nem, az a baj, hogy... A csatornáddal ezért tartasz itt, hogyha... Nem, volt még izé, kérdez felelek Sandy Mandival? Nem, kérdez felelek Sandy Balcsival. Tehát vagy Sandy valami hasonlót. Tehát lophatnád a tartalmat. Jó. Vagy nem tudom, én legalább egy rohadt kihívás videót most már csinálhatnál. Így nem lesz belőled soha híres videós. Ez egy nagyon szomorú dolog. Valami eredeti tartalmat, Balázs. Valami eredetit. Állandóan jössz ezekkel a hülye izével, hallod, dagadt ember tutoriállal. Hallod, fölhívok emberek videó. Ne, az jó lesz, jaj, de tényleg ja, ilyen... Prank videók. Prank videó, az jó lesz. Szaros átverés videó. Nem. De oda kell írni, hogy gone wrong, gone sexual, meg attacked, meg gyerekek. Az a baj, Balázs, hogy annyit, tehát szeretnél, de nem amatőr módon már, csinálod. Nekem nézd meg, tehát nekem clickbait címek. Haladni kell a korral. Egyszerűen, ha nem tudsz haladni, akkor egyszerűen sem. Tehát kihívás videók, ezt folyamatoljad, gameplay-ek káromkodjál, de durván végig. Ez nagyon fontos. Lehetőleg szar kamerával, de nagyon, tehát hogy ilyen VH-s, az meg tudsz szerezni ilyen kiskazisat, tudod, az lenne a legjobb. Nem is a kiskazis, hanem amikor még bejött az a mini CD. Na olyat... Ja. Ja, ezt, mert az a baj, nem tudod majd lementeni. Az a baj, hogy itt csak nagyobb videósok lopják el a tartalmamat és a saját videójukba beleteszik, ugye? Ez fog történni, Balázs. Ez már megtörtént. Ja, ez a megmondokon? Októberról beszélsz? Ez már megtörtént, igen. Ja, azon nagyon nagyot rögtem, mondom, ez nem Balázs. Ja, az én voltam, aki nyúlta a videódat, most jut eszembe. Nem nyúltad, hanem olyan szinten Ctrl-C, Ctrl-V-t azt a részt, hogy az valami nagyon zseniális. Ez mi volt? Én ezt nem láttam. Tudod, mi a durva, hogy négy jelenetet szedett ki belőle, és a négy jelenetből háromban benne vagy. Hát azért gondoltam, ha már ilyen lusta dög vagyok, akkor csak belerakom a creator-t. De hogy az mi volt, én erről nem maradtam, gyerekek. Jó, persze, megkérdezte, tehát azért hozzátartozik, hogy fölhívott telefonon csak ezért, érted, mintha engedélyt kéne kérni. Hát én szerintem engedélyt kell kérni a más videóját felhasználod, kivéve a Sandy Mondi gameplay, mert azzal, ahhoz nem tudnék hozzájutni, viszont az ötletet remekre tartom. És életképesnek. Egyébként Kaverit ismerve egyébként el tudjátok képzelni, hogy nézett ki ez a megkérte, szóval, hogy szia Balázs, már rendelem ki a videót, benne van négy jelenet tőled, jó? Nem jó, átbocs, már nem rendelem újra. Nem így nézett ki. Nem, amúgy tényleg megkérdeztem. Amúgy tényleg renderelt a Márkusz benne, nem így nézett. Amúgy tényleg. Hát jó, de tudtam, hogy megengedett, ha nem, akkor meg maximum azt mondom, már mindegy, feltöltöttem. Nem kell jönni a következő podcastre. Nem kell jönni a kövi podcastre. De nem, már akkor nem is fog innent a keze fizetni? De hát látod, ez igazából... egy jó kérdés. Ma tényleg, Marci, össze kell raknunk egy Patreont, vagy mi? Utalást? De, egy ilyen, mióta vagy a podcaster? Azóta. Az a probléma. Itt kezdődnek a problémák. Nem, tehát az van, hogy kéne csinálnunk nekünk közösen egy csatornát. Igen. Én erre gondoltam. Na, kezdődik a... Fia, abba maradt a Geekbox, nincs rá időnk. Kéne csinálni egy csatornát. De egyébként tényleg körülbelül három helyre hallottam. Nem kellett kimondani. Csinálunk egy közös csatornát. Csináljunk egy közös csatornát. Csak kifejezetten lopott ötletekből, vagy olyanokból, amit már 50 000-szer megcsinált valaki. Minden álmom egy honlap, amin van GIFHO. Jó, már elmondtam 50-szer, és nincs olyan honlapom, amin van GIFHO. Kevin, magyarázd már el nekem, légy szíves, hogy minek kellett ennyire hosszan elmondani azt a mondatot, hogy csináljunk egy közös csatornát, ahol azt csináljunk, mint mindenki más, majdnem Magyarországon. Tényleg. Ez egy picit szerintem egyszerű megfogalmazása annak, hogy csináljunk egy közös csatornát, ahol mindig lemásoljuk azt, amit mások csinálnak. Yay! De utána, hogy még jobb fejek legyünk, eladjuk úgy, mint hogyha saját magunké lenne, és mivel mi leszünk a legnagyobbak, ezért majd lecsicskázhatjuk azokat, akik majd azt mondják, hogy hát ezt én találtam ki először. Tehát a csicskák csicskítanak. Ez lesz a csatornánk neve. A Csicsi. Csicsi. Sőt, tudod mit? Csak hogy legyen benne egy két hónapos clickbait is, PPAP. Igen, pont ezt akartam mondani. Szerintem egyébként rá kéne menni erre a hírpoltáros vonulatra, hogy legyen egy kis közösségi média ereje a dolognak, és akkor 444 meg a 888 után megcsinálhatnánk a 12-12-12. Jó, és ezt könnyű kimondani, meg leírni. Csak el tudod kérdezni, nézel a 12-12-12-t? Igen, és melyik volt a kedvenc videód a 12-12-12? Nem tudom, de ki a kedvenced a 12-12-12-ből? És eljött, igenis, itt van a nagy színpadon a 12-12-12. Na jó, ma húzzatok el innen. Titeket se hívunk meg többet. Bunkó. Igen, de végül is egyébként nehéz ezt félre mondani. 128. Ja, jó, én tele vagyok. 2 milliárd 466. Azért jó egyébként ez a podcast, mert én most itt tele vagyok. Elborítasz mindent az asztalon. Tele vagyok, ez nem én voltam. Tele vagyok inspirációval, és egyszerűen így kész vagyok egy új csatornát indítani. Wow. És így kész vagy! És tudod, milyen és azért szeretem a podcastet, mert így kész vagy! Én azért szeretem nagyon a podcastet egyébként, mert két hetente rájövök, hogy mennyire utállak titeket. És aztán megint elmegy két hétre a kertben, hogy beszéljünk, és valahogy hasonlóan érzünk. Na igen, visszatérve Szandi az egyébként azért is meg, hogy azért, mert elege volt picit abból, hogy mindenki az ő nevébe csinált mindenféle Facebook oldalt és csatornát, amit egyébként totálisan nem értek, hogy embereket lelkileg mi visz rá arra, hogy megcsináljon valakinek a más nevével egy Facebook oldalt. Az, hogy 5 évesek nézték meg 8 évesek, ez az oka. Ennyi. Tehát... Ahhoz képest egyébként nagyon sok agresszív kis 13 éves gyerek is nézte. Hát én is néztem ott a kommenteket, volt az a hány éves vagy feleségül vennélek, meg volt a dik jó már, de jó már, tudod, ilyen minden, nem, ez az a baj, nem tudom utánozni, mert tudok. Bikicsen, az a baj, hogy tudok írni, meg olvasni, és így nem nagyon tudom utánozni, hogy körülbelül mik voltak ott. És igen, tényleg nagyon sok ilyen kis agresszív nokedli volt. De az ilyen igazi agresszív, az a miért nem mész el anyádba, miért nem nem már magam anyád... Nagyon igen, és közben meg pedig egy tök aranyos csaj, mármint, hogy így nem nagyon tudsz rá így sem érges lenni, se nem semmi, nem, mert ilyen, nem tudom, tehát így tényleg ez a lénynek nem árt kategória. Igen. Hát a félték. Vissza olyan, mint én, nem is értem. Igen, csak ő nézett is volt, Balázs. Egyébként Balázs, te például sokkal nézettebb videós lennél. Igen, hogyha ezeket a vlogos, összevágott videókat tolnád, csak tudom, hogy az meg rohadt sok idő. Nem, egyébként azt nézik a legkevesebben a csatornán, te. Nézd meg a megtekintéseket, szerintem az összevágott videókon van a legkevesebb. Ne szívassál. Komolyan. Á, nem ért. Én már öreg vagyok, én már. Fogadd el, Kaveri, az én csatornám már menthetetlen. De hogyha raksz a gépedbe még egy videókártyát, akkor lehet? Hát akkor lehet, igen, akkor lehet, hogy akkor tudnék, lehet tudnék streamelni végre egy jót. Jó, hát egyébként... Amikor nem akarsz tényleg bővíteni egy házat. Igen, az kéne. Balázs, egyébként én most megnéztem a csatornádat. Van egy dagadtember tutoriál, a legnépszerűbb videókat nézem, van egy dagadtember tutoriálod, ugye? Az tényleg egy nagyon jó videó. És a következő. Szupernovák, zárójelbe Alekszovics. Szupernovák, zárójelbe Alekszovics. Szupernovák, zárójelbe Alekszovics. Szupernovák, ultrabutál 6 órás kiégés, az 6 órán keresztül szupernovák. Az durva volt. De gondolom Alekszovics is ott volt. Szupernovák, zárójelben Alekszovics. Márjál, szupernovák, zárójelben, merjál, hol van? Alekszovics, Kaveri. Szupernovák, Alekszovics. Interjú a kézművésszel, Alekszovics az indexkébe. Hallott, Balázs, szerintem egyébként a csatornán egy ilyen fél Alekszovics promó, de... Persze, hát ezen a csatornán a nézettséget Alex csinálja, tehát de nem, szerintem Alex, neked nem volt máshol vendégszereplésed ennyi, mint itt ezen a csatornán. Soha, az én csatornámon egyetlen egyszer sem volt nekem. Alex, a Balázsén már kb. 70-szer. Jó, rendben, figyelj, de most mondok valamit. Nekem a Balázs különleges. Na? Szupernovák, ez is ilyen túl a barátsággal különleges. Így aztán, valahogy Balázsnál, igaz, én erről nem tudok, de hogy sokkal többet szerepelek. Igen. De nem csak és az a durva, hogy tényleg, és mi lenne, ha csinálnánk ilyen videókat, hogy mit tudom én például csinálnék egy közös videót a VR-ral, de úgyhogy közös videó a The VR-ral, de igazából én nem hívnám meg őket. De a címben benne lenne. Közös videó VR-ral, és mit tudom, én elmondanám a 30. percben. Ilyen kamu Skype-akkontokkal így néha így hívnám magam. És hát sajnos nem jó valami. Sajnos valami nem jó, srácok. Igen. Múltkor csináltam, pont egy Cégó streamet csináltam múltkor, és volt egy srác, aki ott volt velünk, és Ashen the One, vagy valami ilyesmi volt a neve, és rengetegen írták nekem kommentbe, hogy az a VR Pisti. Mondom, miről beszéltek? Mondom, nem értem a kérdést. Az tényleg a VR Pisti? És pörgött a chat, mint az állat, hogy ott a VR Pisti. Mondom, mi a rák? Mondom, miért kérdezik, hogy itt van-e a VR Pisti? Nem tudom. És akkor valaki írta nekem chatbe, hogy hát neki is az a neve, hogy Ashen van, vagy valami ilyesmi a neve Steamen. És így megkérdeztem a sásztól, akinek az volt a neve, hogy Ashen van. Mondom, miért? Mondom, honnan van ez a név? Ja, hát végigvittem a Dark Souls 3-hoz, aztán az volt, és hogy azért neveztem át magam, és így... és így pont mondta az egyik srác ott a TS-el, hogy nevezd már át a streamet úgy, hogy Fit VR Pisti, tudod, és milyen jó lesz, majd mondom, nem, köszönöm, nem. Ja, a legnagyobb, most mondok, onnan megint egy ilyen epic moment volt, hogy odajött a csávó, és kint volt ugye a konzolok szerviz, a stand is, és akkor oda lehetett jönni, és aki Rocket League-be meg tudott verni, az egy sorsolásba beszállt, és nem tudom, Mafia 3-ot, vagy nem tudom, mit lehetett nyerni. Aztán. És odajön egy srác, hú, te vagy a Kaveri, igen, igen. Hogy így lehet, ki lehet téged hívni? Aha, ki lehet persze, és akkor így izé, játszunk, stb. Akkor gyere ki a hóra. És akkor így... És így akkor így mondja a srác, és egyébként milyen videókat csinálsz? Kérdezi tőlem. Hát, nem mondom ilyen podcasteket, meg mondom ilyen tech videókat, főleg mostanában. Régebben mondom gaming, de mondom, abból már egyre kevesebb. Jó, mert igazából nem nézlek téged, de a VR-os srácokat, azokat mindig nézem, gondolom te is. És mondom, nem. Mondom, nem, én nem nézem, és akkor így meghalt a beszélgetés. Mert hát én mindig streameket nézek. Ja, mondom streameket rengeteget nézem. Rengeteget streamelnek. Igen, rengeteget néz streamelnek. Hát mondom, streameket nézel, akkor biztos ismered a paplovagot. A papi, igen, őt ismerem, őt nagyon-nagyon és szeretem. És ő kicsoda. Nem, és ő milyen ismerem, videókat őt nagyon-nagyon szeretem. Ő milyen videókat csinál. Nem, ő kajak ismer téged. És na, mondom, hát például a papival volt már nagy együtt videóztók, meg stb. Tök jó, akkor nézni fogom. Vicces volt, érdekes van. Nekem az volt a kedvencem, amikor Playten aláíratott velem egy pólót egy gyerek, és utána megkérdezte, hogy is egyébként ki vagy. Az durva, hogy ezt ennek többször voltam tanulja egyébként, hogy ez így mellettem volt valaki, aki kevésbé volt ismert, és így vele is aláíratta, és akkor kérdezte, hogy amúgy ki vagy, meg hogy milyen videókat csinálsz. Ennél csak azt szeretem jobban, Amikor az ment, hogy... Lefotoznám minket Sirius-szal. Nem, amikor Coverivel ezzel trollkodtunk, hogy én ráírtam, hogy izé, hogy The Covery. Igen. Mert ott mi is csináltunk. És hogy ebből az volt a legkirályabb, amikor Coveritől utána meg nem kért. Tehát, hogy nem is akar. De nem baj, kapott egy Coveri. Ja, de tényleg, az Play IT volt. Szegedi Play IT. És ott Alexus ráírta, hogy The Covery, de így nézte is a pólót. És ott ültem mellette, és megbeszéltük, hogy Coveri meg az én nevemet fogja odaírni, és akkor ugye így is úgy is meg lesz mind a kettő, csak így trollkodva írtuk alá, és Coverihez nem ment oda. Tehát, hogy tőle nem akarta aláírást, és elment, és emiatt kapott csak egy darab The Coveri-set. Tőled? Úgyhogy tőlem. És utána így mondtam, hogy hát kicsit kellemetlen, tehát nem így terveztem ezt a poént, de hát... Hát de nagyon jó volt. Hát szerintem az ilyen meg is érdemli. A Szegedi Play-IT-n osztogattuk így, hogy előttünk volt a KD csapat, paplovag, mögöttünk meg a szírmai. Gondolhatod, hogy mennyire voltunk esélyesek Lacikával. Annyira szeretem Balázsnak ezt az őszintességét, és imádom. Így, és akkor így Lacika így idő után lekopott, mert így azt mondta, hogy neki túl meleg van a csarnokba, és odaállt mellém Zsozi, és a legnagyobb rekt, amikor így melletted elmennek, te már megszoktad, de így Zsozi mellett is, és volt olyan, hogy oda jött az ember hozzánk, szánalomból tényleg, tehát ő már mindenkivel iratott, de hát mi is ott voltunk, tehát nyilván mi is videózunk. És akkor tudod, így mindenkitől megkérdeztem, aki ilyen gyanútlan fejjel jött, hogy egyébként ismered a csatornánkat, tudod meg, mit tudom én. És hát nyilván mindenki azt mondta, hogy nem. És utána oda ment Zsozéhoz is, és Zsozé is megkérdezte, és amikor Zsozénak is azt mondta az ember, hogy nem, hát akkor azért így voltak fejvakarások. De egy idő után elkezdtük azt csinálni Lacussal, hogy aki nem ismerte a csatornánkat, annak fixen Lacus mindig Coverit írt. És volt egy srác, megkapta a Coverit, és földerült az arca, hogy jaj, öcsém, hát én téged ismerlek, hát hallgatom a podcastet. és így Lacus kapott egy pacsit, érted? Lacust viszont azért segbe rugom, mert ez nagy személyiség. Kamerit, téged vágok. Troll! És akkor így le volt fotózkodva, hogy a csávó ott áll, Lacus sem mutatja, tartja a pólót. Kirakja a Facebookra, hogy ott áll Lacival, és The Coverivel. Ezek oltáriók. Tehát én egyébként múltkor gondolkodtam, hogy... Gondolkodtam ezen, tudod, hogy ez a videózás, hogy mi lett volna, ha ez így kimarad, vagy így nem kezdtek bele annak idején. Tehát annyira ilyen véletlen volt, mert én egyébként is előtte is csináltam videókat, de így gameplayeket így szerintem nem nagyon jutott volna így eszembe csinálni. És hogyha ez az egész Minecraft mondjuk úgy nem talál meg azon a blogon, nem veszem meg, nem kezdek el róla videót csinálni, akkor például így titeket így tökre meg se ismer. Várjál, te is Minecraft totál videóval nem kezdted? Én is. Jó, sziasztok! Én is, Kaveri, sőt, Kaverivel úgy beszéltük meg, hogy legelőször, amikor akartunk együtt videózni, akkor egyáltalán nem ismertük egymást, hogy Minecraft videót fogunk csinálni. Az nagyon jó. Jézusom. Igen. Tehát ez még igen, akkor fogunk volt, tehát ez 2011-10. Volt, tehát mégis én sem vagyok jobb. Nem, azóta amúgy ez volt neked más, Balázs? Már ez csak ilyen mellékes hogy kérdés. Hogy a fenében? Én mikkel játszottál? Volt a retro gameplay-em is, ne viccelj már. Atya világ. Sonic-kal játszottam. Jó, te 1.6-tal játszottál. Nem, Sonic-kal játszottam. Csak a változatosság lényeg. Retro gameplay. Na mindegy, szóval én... gameplay is, ne viccelj, Marci. Hát. Én azon gondolkoztam, hogy én tökre örülök ennek a most már 6 évnek. Aztán most decemberben lesz 6 éve. Hogy... kisebb, rövidebb megszakításokkal, de így videózok, és azért ezek a Play IT-k, az OVS-ek, én nem mondom, hogy megváltoztatta az életemet bármilyen szinten is, mert hogy ugye nem ebből élek, és így ha ez most így egyik pillanatról a másikra nem lenne, akkor se történne valójában semmi. De azért nekem például ezek a podcastek, meg ezek nagyon-nagyon hiányoznának. Mármint tudod, ez egy ilyen kis szertartás, mint amikor reggel fölkelsz, és megcsinálod a tejádat, vagy a kávédat, hogy ez így kell, hogy jól induljon a napod. Te már sem ezek... tudom csinálni felkelés utána. Ok. Köszönjük. Ok. Ok. Köszi. Próbáltam értét majdnem ez egy kis elérzékenyülni valami, stb. Te meg be... hát én, nem is értem. Tehát ha nem Alex, akkor jössz te ezzel. Most mi az, hogy nem Alex? Azért ilyet én nem mondok. Igen. De jó, de mindegy. Komment. Kaveri, azon kívül, hogy keresek a YouTube-ozáson, még élvezitek? Ennyi sztori kimaradt volna, amiket most meséltek, sok a kínos, de utólag milyen viccesek már, ezért is megéri. Igen, igen, egyébként is, és kajakra, tehát például itt volt ez a Geekbox, hogy most abba hagytuk, stb. De volt a tavaly decemberben a 12 órás, ami 13 órás jó, live. Az nagyon az beteg életem volt. Egyik legjobb, életem egyik legjobb élményem volt, amikor hajnali igen egykor Sims-eztünk, és már csak így itt Alex mondott valamit, hát így lebombázta. Gyerekek! Lebombázta a fél várost, és már csak így tudom, amikor annyira fáradt vagy, hogy ilyen csak így tudsz röhögni, vinyogsz. Igen, és az a rohadt jó volt. Tehát na az, arra úgy, de az is úgy maradt meg, hogy olyan fáradtak voltunk a végére, hogy így ültünk, fogtuk a fejünket, tudod, és így, ne, nem lehet igaz. És így akkor valaki mondott valami tök szarapont, és ennyi volt a levegés, hogy... Igen. Tehát akkor már csak ez a kutyás röhögés, tudod? Tehát ez a... tehát hogy szíratlan. És már folyt az agyunk, de fizikailag folyt igen, az igen, az, tehát... egyébként egy és olyat csak majd még egyszer tovább. Tehát nem egy kicsit több volt. Jó, hát 13-14, oké, de akkor sem 24, szóval azt... Igen, azt, igen. Fú. Lehet, hogy a 24-nek a végén már nem röhögnénk amúgy. Párbaj. Igen. Ja, az S3-S5 párbaj, igen. Meg egyébként az egész... Kaverivel egyébként akkor kerültünk közelebb, most menjetek le TS-ről. Igen, amikor volt hello egyszer egy előadás, nem tudom, az neked még rémlik-e, Budapesten volt egy ilyen szállodában, ott találkoztunk szerintem fizikailag egyébként először. Én például azt nagyon hiányolnám, szóval az alap, hogy itt podcast-en már beszélgettünk, még minden, de akkor úgy, hogy elmenni ketten egy ilyen előadásra, mindenféle öltönyös, túlképzett, burzsúj kis csak közé, és nekik előadást tartani, egyébként tényleg ilyenek voltak, nekik előadást tartani így arról, hogy mi a ló pikulát is csinálunk mi így igazából az interneten, meg kik is vagyunk mi. Szóval, de úgy nem csak az egész előadás, mert az volt, hogy 20 perc, meg utána kajáltunk egyet, vagy talán előtte, de hogy az egész élmény, hogy akkor együtt megyünk, és akkor felvesz kocsival, és akkor dumálgattunk, meg így minden. Szóval így, meg amikor lementünk Lalival a Lexhoz, hát azért az igen, a doboz forgatás. Mondjuk az ütött! Az itt nem, tehát az nem, olyan nem, az nem, nem amikor dobozt forgattunk, az előtt, amikor Lalival ketten lementünk, ti Geekboxot kivolvasztatok. Igen, és Marci hozta szervízből az iPhone-t, és izé, és egyszer csak beléptek a szobámba, egy Marcik, és what the fuck? Az mekkora volt, tényleg, és Marci ott kamerázott, én meg ültem a gatyámba, tudod. Ja, igen. És mit szervezkedtünk előtte, fateroddal kellett beszélni, hogy beengedjen, mert... Alex, ott fél úton felhívni, hogy izé, sorry, de nem sikerült a telefon, ki kell fizetni. Igen, nem te fatrodat úgy elérni, úgy elkérni a számát, hogy ne legyen gyanús, és akkor kamusztunk jobbra-balra, de durva volt. Jó volt, igen. Lalival is akkor találkoztam talán először így. Igen. Akkor találkoztunk élőben először. Fú, és azzal a Zúgó Suzuki-val lementünk, atya úristen. Ugye? Zúgó Suzuki-val! Sértegetett itt Lalit, érted? Ott menőzött vele, mindent Nagyon jó Lalinak az autója egyébként, csak az a sportfutómű és ez a vékony kaszni, az olyan szinten az nem 100, erre van kitalálva. 130-nál olyan szinten zúg a füledbe, hogy egyszerűen agyrákot kap. Szóval amikor a podcastet hallgattuk visszafele, de komolyan, azért talán az erős. Hazafele valami podcastet hallgattunk, és cső, maxra volt tekerve a podcast, és nem hallottuk. Szóval ez... Mi a te kis Suzuki diangos, Lali? Aha, téli gumival eléggé botrányos sajnos. Anélkül is. Tényleg, tehát a hang meg a sportfutóban az durvább az autóban. Daninak is olyan autója volt egyébként, azt most onnan tudom, hogy vezettem már nem egyszer azt az autót. De vicces kis jószág. Ja, egyébként persze, vicces. Vicces, mert egy tojáshéj az egész kb. Igen. Megy. Igen. De egyébként kis cikázó élményautó nincsen vele van. Szóval, hogy ilyen élmények egyébként totálisan kimaradtak volna, hogyha nincs ez az egész videózós téma. Ja, és ezeket igaz. Egyébként sajnálom. Főleg egyébként nekem furcsa, mert én viszont úgy jöttem ebbe az egész társaságba bele, hogy én effektíve nektek a nézőitek voltam. Jó, Kaviri, neked soha az életben, mert nem érdekeltek a Minecraft hardcore-ok, ott a Siriusnál végignéztem. De hogy például én Alexnek nézője voltam, Balázsnak azóta sem, de hogy így Alexnek például nézője voltam. Tudom, hogy hány embert akarsz egy mondatban megbántani. Papin gondolkoztam még, de aztán rájöttem, hogy Papi meg gyakorlatilag utánunk kezdte, talán nem? Vagy nem? Mikor kezdted, Papi, ezt az egész? Bőven utánatok, hát én még sorba álltam hozzátok autó. Igazából Alexhez, de hozzátok. Jaj, hát IGN-es, hát mikor lesz 60 FPS kérdés? Azt én soha nem felejtem, hogy elfelejtettem. Hogy én voltam. Igen, igen. Az vicces volt, amikor talán az előző podcastből, hogy amikor ráeszméltél, hogy te voltál. És igen, azért az durva. Ja. Egyébként... Ugyanilyen hosszú hajad volt? Aha, igen. Egyébként én se tudtam, hogy te vagy az, viszont egy dologban biztos voltam, hogy amikor te ezt a kérdést feltetted, én azt hittem, hogy te valami igazi IGN-es pökhendi pöcs vagy. De tényleg, bocs, hogy ezt így megfogalmazom, de tényleg én rád néztem, ezt a kérdést föltetem. Azóta ez beigazolódott. Én szinte biztos voltam benne, hogy pedig tényleg valami kis pökhendi pöcs vagy, de tényleg. De mi van az IGN-nel egyébként? Ez mi volt? Ez publik, vagy nem publik? Hát ez még megy most is. Money. Is this funny? De te miért nem vagy benne? Hát mert már nem ugyanaz vezetőség alatt ment, és így. Úgy gondolták, hogy ők egy komolyabb hangvételt akarnak képviselni, és ezzel meg is ölték az összes létező élőadásokat. Szóval így mondták, hogy hát ez túlságosan komolytalan nekik, ez a vicceskedés, meg minden, és akkor átvertek két újságíró arc, aki egyébként szakmailag 100%-ig ott van, ahol kell lennie, de közben így nézed, és így próbálsz nem aludni. És aha. Hát így el is érték azt, hogy hát jó, oké, megy tovább az IGN, de élő adások nincsenek, mert nem nézte senki. Egy nagyon rossz döntés volt téged onnan kivenni szerintem. De hát ezt most már az élet is igazolta, mármint így nézettség szinten. Hát nem tudom, hogy mennyien nézik, őszinte legyek az IGN. Még mindig mennek, én szoktam találkozni velük rendezvényeken, most a PlayStation 4-nek a bemutatóján is ott voltak. Meg a HTC Vive-on is találkoztunk, szóval ők még aktívak, nyomják ezerre, csak a videós, élős részt azt így kivették a repertoárba, szerintem kár volt, szintén én is ezt mondom, de ők úgy vannak vele, hogy másik hangvételt akarnak megütni. Ezzel az a probléma, hogy amikor mi beszéltünk az amerikaiakkal, mert elmentünk, ők is azt mondták, hogy ők se akarják ezt túl komolyra venni, hiszen az embereket nem sokan érdekli, hogy nem a vonalas füzetér mész oda, hanem azért, hogy jót szórakozzál. És ott vannak a komoly cikkek, akik szakmailag 10/10, és ott vannak a streamek, amik meg nagyon jól szórakoznak. Ugye, és valahogy itthon ezt nem tudták fejbe összerakni. Mármint, hogy úgy értem, hogy azt is a jó képaláírások, a vicces írások, a szellemes beszólások, legalábbis én ezért olvastam mindig a GameStar-t. Jó, de ha belegondoltok, ez a legnehezebb része az egésznek, egy olyan egyensúlyt találni, ami arról szól, hogy megfelelő minőségű tartalom legyen, tehát saját magadat ne köpd szembe azzal, hogy valami ordinári dolgot állítasz elő és aláírod a nevedet, meg azért szórakoztató is legyen. Halljuk be, hogy a könnyű fogyasztatóság az általában nem a tudományos tartalmat jelenti. Hát, hogy én szóval sem. Nem, de viszont, hogyha a tudományos tartalmat könnyen fogyaszthatóan és hogy mondjam, ilyen mainstream nyelvezetbe fogalmazza meg valaki, nem olyan emberrel beszélek, aki kitanulta ezt az egészet, és nagyon profi a szakmájában, és fantasztikusan tudja, hogy mit, mikor kell megosztani, és hogyan. Egy olyan embernek kell ezt csinálnia, aki mondjuk olyan, mint te vagy Kaveri, vagy Alex, akik ilyen szövegládák, vagy Papi és Balázs, és tényleg kitalálni meg egy olyan embernek kell, aki meg ért hozzá. Nem is vagyok szövegláda, most miért mondod? Hát azért... Egy ilyen fogyasztható szövegkörnyezetbe kell egyébként megadni valamit. Szóval, hogy mondjam, az az újság lesz népszerű, és az az újság lesz sikeres, és az az ilyen online médium lesz sikeres, aki tudja, hogy ki ez akar szólni. Mert az, aki viszont ilyen folyamatosan ingadozó, egyszer vicces, egyszer fú komoly, egyszer nagyon tudományos, egyszer pedig izi az soha az életben nem lesz szerintem egy ilyen fix olvasóbázissal, vagy egy ilyen fix követőbázissal meg, mert egyszerűen finge nincsen egy idő után az adott illetőnek, hogy most akkor mit is néz, vagy most ez akkor most melyik, vagy akkor most én nekem ezt tetszik. Hogy ez most miért jó? Igen. De szerintem nyilván. Minden médiára igaz. Szóval egy médiának legyen meg az alap arculata, ahogyan dolgozik, és azért mennek oda az emberek. Ez olyan, viszont van egy videósak, akkor még úgy keresésre van. És utána meg nem tudom, gameplayezik rajta. Szóval, what the fuck, man? Komolyan? Igen, viszont vannak videósok, akik keresik így, hogy mi az, ami érdekli őket, meg változik. Szerintem az meg teljesen rendben van. A változás az nem azt jelenti, hogy csapódsz egyik oldalról a másikra folyamatosan, igen. Hanem van egy nyelvezeted, és abban próbálsz meg kommunikálni, de apró változtatásokkal kísérletezel, hogy ez most jó vagy nem jó. Nem a sokszínűségnek vagyok ellene, félre ne értsétek, csak azt nem értem, amikor valakinek van tényleg egy komplett arculata, és akkor úgy látja, hogy hát ez már annyira nem jön be az embereknek, és azért gyorsan vált valamit, hogy megnézi, hogy éppen mi a trendi. Ja, most nem erre a kúrváskodásra gondolok, hanem akkor nincsen egyéniségem, akkor hanem veszek egyet. Tehát most én nem erre gondoltam, hanem arra, amikor próbálkozik, tudod, hogy mi az, ami a leginkább neki jól áll. Van ilyen sok ember. Nem baj ez. Az ember folyamatosan fejlődik, mint a mechanikus billentyűzön. Bocsi. Igen, bocsi. Amit össze lehet valahogy kapcsolni a mood gombbal valószínűleg. Nem tudom, hogy miért, most nem, hagyjatok már végig, nem tudom, hogy most tudja hallatszódott, de egyébként... Pusztutak! Persze, pusztutak, Polidon 96-ban. Én azon vagyok. Nem, amúgy így, vagy így picit egy gondolattal, aztán nekem el kell szaladnom 2 percre, hogy videósként, meg így, hogyha online tartalomgyártó vagy, akkor 2 lehetőséged van, vagy maradsz ott, ahol, és ezt most amúgy a saját példámban mondom, szóval vagy maradsz ott, ahol, amit te élvezel, és maradsz ott, ami szerinted neked jól megy, és amit te szeres csinálni, és lehet, hogy ez egy időben felfut, meg lehet, hogy ez egy időben népszerű, és azzal nagyon nagy feliratkozó bázisod, meg nézőszámod lesz, és ugye utána választhatsz, hogy vagy maradsz ott, és csinálod azt, amiben te jól érzed magad, ami nem erőltetett, ami nem ilyen jaj, hogy nektek jaj, hogy ti, jaj, hogy nem ez a tövignyalás dolog, hanem csinálod azt, amit te szeretsz, úgy vicces. Ahogy te szeretsz, csinálod azt, ami neked kényelmes, és lehet, hogy egyébként egy idő után szimplán egy ilyen le fog csökkenni mindened, de viszont megmarad valami fix bázisod, ami azt mondja, hogy igen, én ezt szeretem nézni, és nekem ez tetszik. Illetve van a másik, hogy szimplán csinálsz valamit, és onnantól kezdve pedig mindig figyeled azt, hogy mi az éppen aktuálisan népszerű, mindig figyeled azt, hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy ne csökkenjen, vagy és esetleg nőjön az, ami szóval, hogy éppen nőjön a nézettséged, a feliratkozó számod, a követő bázisod, a rajongó számod, és folyamatosan ezután menni. És te valójában után... például Marci, ez vagy, nem? Én egy csiraszár vagyok. Nem azt mondom, most nem erről beszélek, bár valójában én tényleg így gondolom, hanem hogy nem, azt akarom mondani, hogy Marci, te ez inkább ez a trendkövetős vagy, nem? Tehát ebbe... Régebben és az most ezt voltam. Nem fikázás. Régebben az voltam, szóval régebben láttam, hogy valami kijön, arról csináltam egy dumálós videót, csináltam egy ilyen, hogy mondjam, én soha nem az voltam, nem, az a kemény, hogy sosem volt népszerű. Szóval, hogy az, hogy... Azt te hoztad fel? Nem, egy-kettő pedig, hogy az soha nem volt népszerű, hogy valaki online felületen, arccal, névvel, mindennel együtt így töményen kimondja a véleményét, és így töményen megmondja azt, amit ő gondol. Ez az életben nem volt népszerű, ez nem volt egy mainstream dolog. Na most is tök népszerű. Vagy ez régen nem volt? Arra nem akarsz volt. Találni? Nem mert volt. Mert most mindenki erre rángatja a boldogság hormon. Én úgy látom, hogy most az a menő, hogyha arccal fogsz, és valaki random embert elküldesz a vérbe. És akkor rengeteg. Ez is más egyébként. Hogy mondjam, szóval ez annó, a felesleges baj. Én annó próbáltam ezt így egy ilyen érvelési rendszer alapján felépíteni az egészet, majd próbáltam tényleg elmondani, hogy ez miért nem jó most, most pedig csak az vagy csicska vagy halott. Csicska vagy szar, vagy izé, buzi vagy, érted, most már ez van. Régen azért én próbáltam érvelni, ez miért nem jó, ez kinek nem jó, ez mit fog eredményezni, ez miért csinálom, miért nem jó, miért. Most meg már az van, hogy ez is egy ilyen leegyszerűsített, ilyen mindenki által ilyen lerágott csontként fogyasztható, csíra vagy hallod, csicska vagy hallod, és akkor jön a válaszvideó, hogy hallod, te vagy a csicska, hallod, te vagy a csicska. És most már inkább ez megy. De egyébként én nem látom azt, hogy ez nagyon kiemelkedően magas lenne ilyen téren, most így nézve. Én például régen, amikor aktívan toltam a gameplay-eket, úgy aktívan foglalkoztam a csatornával ilyen gameplay-es részen, akkor én például rendre nézegettem a trendeket, és figyeltem azt, hogy mi az, amit éppen beszeretnék mutatni, volt külön tervem, és megvolt az, hogy mi az, amit szeretnék csinálni, és hát valójában egyébként, aki ezt komolyan ez akarja tolni, annak jó. Valamilyen... Marci, ne hagyd abba, Marci, már kemény vagyok. De nem értem, hogy miért hallhatjátok egyébként, amikor... Szerinted Marci zenyémet, mikor mindig lesz itt áll, érte, hogy Alex milyen hangosabb irányított, tehát szerinted téret majd pont nem halljuk. Na most már jó, jaj de jó. Tehát, hogy igazából azt akartam ezzel mondani, hogy ez valamilyen szinten így elkerülhetetlen volt. Ennek ellenére a saját stílusomban csináltam a videókat. Viszont ugye ez azért elég sok energiabefektetés kell, valójában eléggé kell, hogy érdekeljen is a téma. Engem meg ugye ez a gaming már egyre kevésbé. És nem, soha nem is voltam szakértő, vagy ilyesmi. Mostanában egészen más dolgok érdekelnek, másmilyen jellegű, főleg ez a tech-es irány, és viszont itt is ugyanúgy megvannak ezek a trendek, amiket hát kénytelen vagy valamilyen szinten érted meglovagolni, mert most nem csinálhatsz videót 5000 éves technikai cuccokról, érted? Most csinálnék egy videót egy S5-ről, most csak egy példa például. Kutyát nem érdekelni. Ez tökre érthető is. Viszont amit szerintem Marci itt igazából mondani akartál, az, hogy nem ez a teljes trendkövetés, hogy most látom, hogy mit tudom, most gameplayek mennek, és most mit tudom, megy X gameplay, akkor most gyorsan én is nyomok gameplayt. Ha látom, hogy most megy a itt tudom, egy Ice Bucket Challenge, akkor meg nyomok egy Ice Bucket Challenge-et. Tehát gondolom, Marci, valami ilyesmire gondoltál, nem? Most mondta, hogy elmegy 5 percre. Ja, jó. Nem, Marci annyit mondott, hogy elmegyek 5 percre. Szegény bilencsizetem. hát nem tudom. Ennyit tudok hozzátenni, köszönöm szépen viszont. Kérem, kapcsolják ki. köszönöm szépen viszont. De hogy... Marci így bedobott egy témát, ezt elhúzott, azért ez elég erős. Rabegyíkok, én leléptem! De tényleg, tehát ez a... Á, franc fog veletek szórakozni. Na, hát... Arc megölt a bulit. Meg. Teljesen megölt a bulit egyébként. Van még szerintetek ebben a témában? Kifacsi helyné való? Comment, Kaveri pattintott kőbe a Atari review. Az igen. Szerintem az lehet, hogy egyébként még jó is lenne. Mármint érted, ki tudja. Pattintott ja, hát kőbe. Jól van, srácok. Akkor meséljetek most így valami, mi történt veletek. Ez jó volt, igen. Ennyi? Na gyerünk, gyors 6 perces sztorit, gyerek. Nyomjatok! Szeretném, miről 6 percünk van. Jó, hát 6 percig csak kitalálunk valamit. Marci, hogy ölte meg a bulinkat? És az a durva, nem is azt mondtad, hogy Marci, hanem hogy Maci. Reggel, hallod, nekem kalandosan indult a reggel, nem tudtunk bejutni a melóba. Márhogy olyan az épületbejárata, hogy van egy rács, amit egy telefonról kell felhívni, és akkor nyílik ki. És lemerült a telefon. Le volt halva a tékom abban a körzetben, és nem lehetett felhívni a rácsot. És az egyetlen nyitó az egy olyan embernél volt, aki nem volt ott. Ez egy szomorú történet, mindenki ott ázott az esőben. Igen. Így indult a nap. Nagyon szomorú. Mindenki. Nagyon mindenki, szomorú mindenki rá izgult teljesen a sztorinkra. Mindenki jégkockára fagyva, vizesen esetbe. Ez az igazi Ice Bucket Challenge, nem? Azaz. Na hát ennyi. Marci annyi. Ennyi volt a sztorid? Marci annyira szétcsapta, hogy esélytelen volt. Visszatértem Marci. Itt vagyok, bocsi. Mondtam, hogy el kell szaladnom 2 percre. Igen, de benyomtad a témát, és így fél órára off. Hát válaszoltam. Vagytok annyira profik, hogy nem beszélgettek addig rajtam, hogy nem vagyok itt. Hát jó, de hát te dobtad be, érted most. Ez nem, mint ez kicsit olyan nem, mint amit Alex csinált, hogy így felrobbantja, aztán szalad. Igen, de ez teljesen olyan volt egyébként. Mamut csapda készítés egyedül tutoriális lehetne. Gergő, remélem írod az ötleteket. persze, abszolút. Hát a Sunday Monday gameplay már elment, szóval valamit most már ki kell helyette találnom mindenféleképpen. Azt írják egyébként, ötletnek nem lenne rossz, ha fikáznánk Marcit. Az mindig beválik. Fikázhattok. Sok ember nyert ellenem online még vitát. Ja? Ez jó volt. Jó, azért... Mit szóltok egyébként ez az S7-1-es visszahíváshoz? Most tudom, hogy utáljátok a telefonos... Ami Note 7, igen. Ami Note 7, igen. Köszönjük, Kaveri Tech csatorna. A legjobban annak örültem, amikor kicserélték a gránátot a GTA 5-ben a Note 7-re. Igen. És így dobálta a Note 7-et, és így robbantak az autók. Nem tudom. A sok mém után, hát most ugye most kijavították a problémát, aztán leálltak a gyártással végig, mert hogy annyira... Igen, mert hogy nem annyira veszteséges így az egész, hogy... Nem jutották ki. Samsung nem éreztek egy kicsi hasonlatot, tehát Samsung meg Rogán Antal között, tehát körülbelül mind a kettőnek akkora volt a sztoria. Helikopterezés meg a Note 7 visszahívás, hogy de hát az új Note 7 már nem gyulladt ki, és akkor jöttek a képek, hogy de igen. Ez ilyen szar. És a végén csak visszahívták a Note 7-et. Most... És vissza is kezdik fizetgetni a Note 7-et. Igen, megállították. Igen, úgyhogy most már hivatalosan is bukás a Note 7. Hát most már csak Note 7. Igen, Note 7. Jaj. De már mennek az összeesküvés elméletek, hogy a kínai gyártó az direkt gyártott bele ezt nagyobb akkumulátort, mint kellett volna. Hát ők fogják a legnagyobbat bukni, szerintem. Mert a hogy ugye elméletileg az volt a történet, nem hogy hogy nagyobb volt az aksi csomagolása, mint kellett volna, és hogy becsípődött, és azért gyulladt ki. Jaj. Mondjuk ezt nem értem, hogy mi becsípődik be a hátlap, meg a telefon. Meg hogy ez aztán egy rohadt stratégia. Kicsit olyan, mint az öreg nénik hátra, nem mondjuk, picit becsípődik, aztán azonnal robban a bomba. Na jó, de ők nem robbannak. Hát időkérdés. Alakakbar. Jaj. Egyébként azt mondjuk nem egészen értem, hogy hogyan lehet ilyen aksit. Jó, jaj, az is mekkora az a kép, amikor ott van izé, ott van Dust 2-n, Bane is rakja le a Note 7-et. Jó, azért az emberek sem voltak semmik, amikor már 3 hete semmi másról nem szóltam a Facebook, csak hogy a Note 7 felrobban, és ott hagyja a csávó a száradó ruhákon, mármint a mosogatógép tetején lévő szennyes vagy tiszta ruhákon a Note 7-et tölteni a garázsba, és akkor yeah. Csodálkozik, hogy izé kigyulladt a kocsi, felgyulad. Meg leégett a ház. Igen. Érted? Tehát, hogy azért ezeket nem egyébként sajnálom egy kicsit ezt a sztorit, mert így nem tudom, milyen telefonom lesz most. Hogy mondod, hogy milyen telefonod lesz? Igen, mert én a Note 7-et néztem ki, amikor még nem volt a média tele azzal, hogy öngyulladásra képes. Bum-bum. Vegyél egy nagyon kék. De miért egyébként érdekes? Teslák sem reklámozzák ezt, nem? Azt néztétek? A Pixel telefont? Amilyen full ilyen mémes színeket adott. Néztem Google-öst. Hát én ezt besírtam. Az annyira gáz. Színelnevezések szerintem 10 per 10. Igen, ez a nagyon fekete, meg nagyon kék. Hogy is igen, ilyen tényleg kék, meg ilyen színek vannak. Igen, tehát ez a teljes Apple karikatúra volt az egész. És ugyanúgy akkor feature-nek föl volt sorolva az, hogy itt végigpörgetik, hogy mi, és mik ezek az újak. És van benne Jack Dugó. Hát ez például nem új. Na megvan azok a színek, hogy elég fekete, meg a tényleg kék, és a nagyon ezüst. Ez a 3 szín van. Tényleg kék és nagyon ezüst. Nem, az a elég kék, vagy elég fekete, tényleg kék is, elég, vagy nagyon ezüst. Igen, ez van, az a quite black, really blue és a very silver. Már csak az ilyen, hogy bof, egyébként, mint a izének, a dogi. A design mondjuk itt abszolút unalmas, mármint olyan nagyon nem tudom semmilyen az a telefon így ránézésre. Nem, mint egy iPhone 5. Nem, szerintem az iPhone 5 kb. Pont jobban nézett ki, mint a mostani iPhone-ok, vagy nem tudom. De nem azt mondom, hogy egy Pixel úgy néz ki, mint az iPhone 5. Ja, értem, aha. Alapvetően hát, szerintetek a Google most jó irányba megy ezzel, vagy nem? Tökre. Azt, hogy csinált egy unalmas gagyi telefont? Nem az, hanem próbál iPhone-osodni. Tökre nem. Ezt a Nexus vonalat tarthatták volna szerintem. Aztán ki tudja igazából, most mondjuk ezt mi, de az átlagembernek meg lehet ez a jó. Szerintem amúgy picit inkább az iPhone kezd Google-osodni, mert amit láttam ugye az iOS 10-ből, nekem már nincs iPhone-om. De hogy amiket így láttam az iOS 10-ből, inkább hajoz egy Androidra, mint sem egy iOS-re, szerintem most már. De lehet, hogy jönnek, ahogy hívják, de az iPhone, De hogy de vagy nekem picit jobban hajoz az Androidra, már az iOS 10. Nem tudom egyébként milyen olyan feature van benne, ami miatt most hirtelen iPhone-ra akarnék váltani. Egyedül az, hogy a Mac-em. Azért az elég jó ott az ökoszisztéma. De ha az nincsen, akkor eszembe sem jutna soha. iPhone illetve mostani... Hát iPhone 7-re amúgy sem jutna eszembe váltani, mert annyira semmi az a telefon, hogy... Nem, mint hogy ha akarnék venni, akkor vennék egy 6-ot. 6-est vagy valami ilyesmi. Nem érzem, hogy ebbe bármi is belekerült volna olyan, amilyen... Nem tudom, az a baj, hogy nincs már az iOS-be az, vagy nincs már az iPhone-ban, vagy az Apple-ben benne az, hogy olyan... Ilyen nagyon el volt húzva. Igen, hogy ilyen wow, hogy ilyen azt a mindenit, hogy így tényleg tök régóta erre vágytunk, és akkor végre benne van ez, és akkor... Vagy nem is vágytunk erre, nem is gondoltuk volna, hogy erre vágytunk, mint annó a 4-nél vagy az 5-nél voltak, ez hasonló. Az 5-nél például az, hogy működött az új lenyomatolvasó, és egy tök jó lenyomatolvasó volt, és akkor wow, innovatív, meg minden, és így most meg már, hát volt egy nagyobb baksi, meg van egy nagyobb baksi, meg már jobb a kamera, meg és így, tök jó. Nem, már tényleg kéne egy nagyobb baksi, egy olyan, amivel nem egy napot bír ki a telefon, hogyha nagyon-nagyon szeretnénk. Szóval nem értem, hogy miért kell az, hogy már 800 megapixeles kamera legyen benne, 100 000 mag, meg QHD kijelző, miért nem tudnak végre egy olyan telefont csinálni, ami egy hétig működik feltöltés nélkül. Erre Papi, keblemre. Fejleszteni végre. Keblemre. Ja, egyébként ez az Asusi dolog, ez... Lali valami? Mindenkinek tényleg. Én gondolkodom, hogy az miért nem opció, de biztos megvan ennek is az oka. Mert megszokták már az emberek talán a töltögetést is. Még el lehet nekik adni. Hát azért, mert gondolom diktálja mindig a konkurencia az ipart, hogy jaj, ez erősebb, az erősebb, amaz erősebb, és hogy nem lenne akkora feature, hogyha azt mondanád, hogy hát ugyanaz, mint tavaly, de viszont egy hétig bírja, 7-szer annyi, mint mondjuk a konkurencia. Akkor azt mondja, hát de hát az új mobilos játékok, amik nagyon jól néznek ki, hát és az sokkal jobban fut a 800 magos lókolbászon. Azért meg vagy megvan a kép a fejemben, a jobban fut a lókolbászon. Halljak meg, hogyha olyan, azt kell mondanom, hogy szerintem szutyokabb játékok vannak fent, mint anno, amikor kijött az iPhone 4. Szóval most komolyan. Mikor tök kijött az iPhone 4, volt egy tök jó FPS, aminek tök jó olyan grafikája volt, ilyen, és azóta nem találok olyan grafikájú játékot. Ugye? Volt az a Blade and Soul, vagy nem, valamilyen... Az a Blade-es játék, az játék, RPG. Azt még csinálták, meg jött a Rage, volt egy ilyen nagy felkapott hullám, hogy na azt a mindenit már most ilyeneket tudnak, mi lesz később, és így mi lesz később? PewDiePie szimulátor, pixel halmaz. És így várnád a konzol grafikát, az előző generációs konzol grafikát kisméretben, ami nagyon-nagyon jól néz neki, és... De van igazából konzol grafika, csak senkinek nem kell. Mármint, hogy a telefonodon rájöttek, hogy nem játszasz ilyenekkel, nem? Hát kit akarod a kijelzőnek a 20%-át az újjönből? Ez az. Ez úgy lenne értelmes, úgy tudnám elképzelni, hogyha nagyon erre akarnak ráfeküdni, hogy van egy ilyen bölcső, mint annó volt az iPhone-hoz, tudjátok, hogy így belerakjátok, meg biztos más telefonhoz is, és akkor kimegy HDMI-vel egy monitorra, és akkor utána Bluetooth kontroller, vagy bármi, akkor van értelme annak, hogy egy Bitang processzor van benne, és konzol minőségű játékok, mert akkor nem veszel konzolt, de így semmi értelme. Tehát a konzol helyett veszel egy profi telefont. Azt mondod, hát, hogy ja. Megveszed azt az összvér megoldást, ami régebben is a felső kategóriás mobiltelefon volt, hogy volt benne fényképezőgép, MP3 lejátszó, tudtál vele telefonálni, meg e-mailt olvasni. Csak hogyha ezt összeszámoltad, és mondjuk nem játszottál, akkor laptop helyett vettél egy profi mobiltelefont. Mert ugyanaz volt gyakorlatilag, csak kisebb, és mindig nálad volt. Ja. Most már arról nem is semmi. Beszélve, hogy a izét azt fel lehet rakni tévére a telefonodat, tehát ezt... Ha a igen, lehet streamelni. Játszani, és akkor még akkor raksz hozzá egy izé kontrollert is, érted? Jó, de egyébként most például az iPhone esetében vennem kell mindenféle átalakítgatót, hogy én most ezt felrakjam a tévére, meg ilyenek. Ezt miért egyébként lehet megoldani? Egyébként fiúk, én azt sajnálom. Kredőbe beállítod, és akkor toljad. Ebben teljesen igazad van, de én egyébként azt az egyetlen egy dolgot sajnálom, hogy az Xbox 360 kontrollernek nem esett be az ára. Mert ez a kontroller, én is vettem egyet PC-hez, mert ugye egy csomó játékhoz nagyon jól jön, de ez a kontroller, ez egy ilyen szabvány lehetne gyakorlatilag. Ez egyik legjobb kontroller szerintem. Igen, szerintem a Microsoft betegre kereshetné magát.